परिभाषा संहिता का एक ऐप है, आप लोगों को पता चल गया, यहीं से बनाया हुआ है, वो डाउनलोड कर लीजिए। उसमें कुछ करेक्शन हो तो वो फीडबैक भी देते रहिए। हाँ तो वो डालिए, उसको भी वेट के हम करेंगे ठीक। और अब जो नए अभी जो आया है ये लेटेस्ट वर्जन, इसमें तो क्या है वो खुलता जाता है अंदर, तो आप उसमें क्या है ना पूरा चक्री आप घूम के आ सकते हो, चक्री लगा लो भाई, वही गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है ऐसे। उसमें इन्फाइनाइट आप चले जाओ, मतलब 50, 60, 100 तक भी आप जाओगे हैंग नहीं होता हो। हम तो चाह ही रहे थे कि कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिसमें आदमी मर मिटे, नहीं चाह रहे थे। अच्छा बताओ, मतलब लोगों का इश्क मोहब्बत क्यों आ जाती है? ये बेसिकली इसीलिए होती है कि यार मर मिटने के लिए कुछ चाहिए। अब आदमी समझदार नहीं मिला तो चलो रूपवानी मिल जाए, क्या करे, पदवान मिल जाए, धनवान मिल जाए, तो आदमी में एक मन तो है कि अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं एक समर्पित करने की इच्छा होती है। तो जितनी बातें अभी हुई वो एक प्रकार से मोटी मोटी अपने कहानी के रूप में है, और एक क्या क्या है इंपॉर्टेंट मुद्दे उनको हमने छुआ। अब उसके आगे आप चीजों को पढ़ सकते हैं अपनी उपयोगिता के आधार पर। उसमें पहले लैंग्वेज का ऑप्शन है, आपको हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में टाइप करने को, ये आश्वासन दिया था हमने कि अपन पढ़ पाएंगे किताब, क्योंकि वो शब्द ही समझ में नहीं आते थे तो पढ़ ही कहां पाते थे। अब कुछ भी पढ़िए, अब देखिए मैंने कुछ भी बोला, अध्ययन यथार्थता वास्तविकता सत्यता के अर्थ में ही संपन्न होता है, क्या दिक्कत है? सर्वप्रथम व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव होगा, भले वर्गीकरण करना पड़ेगा आपको। यही चार अवस्थाएं चार पदों में अध्ययन गम्य है, क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के रूप में बोध गम्य होने की व्यवस्था है। इसी के साथ साथ रूप गुण स्वभाव व धर्म का अध्ययन होता है, चारों अवस्थाओं में चारों पदों में स्पष्ट है। विकास का अध्ययन परम आवश्यक है, विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है, और जीवन में जागृति क्रम जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। कुछ भी अटकेगा नहीं। आप बोलिए सर और क्या लीजिए, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अरे वो उसको बताओ, शेफाली को बताओ, लो देखो कितना आपके काम का टॉप, कितना आपके काम का टॉपिक खुला हुआ है, पेज नंबर 37 पढ़े आगे। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है, पेज नंबर 37। अध्ययन यथार्थता वास्तविकता सत्यता के अर्थ में होता है, इसी के नीचे देख कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में, सुन रहे हो, मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम्य न होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। तो आप सर तात्विकता आपको तो ऐसे सीधे बोध होने नहीं वाली है, तो तर्क का सहयोग लेना आवश्यक है इसमें। यहां तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है कि वांछित, मतलब जिससे सिद्ध करना है कि कल्पना पहले से साधक में, जिससे प्राप्त करना है पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित करना है, तो उसको पहले से ही जो सिद्ध होना है वो चीज पहले से प्रतिष्ठित होना है हमारे में कल्पना में। अब क्या करना, देखिए, सर्वप्रथम अध्ययन, द्वितीय स्थिति में प्रयोग व अभ्यास, और तृतीय स्थिति में अनुभव, प्रमाण प्रमाणित होना ही उपलब्धि और सार्थकता है। बोलिए, विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परमावश्यक है। सर्व मानव में समझदारी की प्यास है ही, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क विधि से अर्थबोध सहित स्थिति सत्य, वस्तु स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य को बोध गम्य, अध्ययन गम्य, फलतः अनुभव गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है। समीचीन का मतलब होता है कि एना क्लोजेस्ट है, यही अध्ययन का तात्पर्य है। देख सकते हैं ना आप, हाँ बाबा एक बार भी स्कूल गए, कोई भी स्कूल गया हुआ कुछ कर नहीं पाया है दुनिया में अब तक। अच्छे स्कूल खोलना जरूरी है, बहुत अच्छा। कहीं से भी खोलिए देखिए, आप पढ़कर देखिए, जिसका जो मन आता पढ़कर देखिए, आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे बाप। इतनी जद्दोजहद जो करी आपने उसका क्या फायदा हो, देखो पढ़ो, पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 92, स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दया का परिभाषा। स्वधन प्रतिफल पारितोषिक तथा पुरस्कार के रूप में प्राप्त धन, स्वधन अन्यथा पर धन संज्ञा है। स्वनारी स्वपुरुष भौगोलिक स्थिति के अनुसार, समाज निर्णित निर्णय के अनुसार ही स्वनारी तथा स्वपुरुष संज्ञा है, अन्यथा पर नारी पर पुरुष संज्ञा है। दया दूसरों के विकास के लिए यथा संभव सहायक होना तथा उनके विकास में हस्तक्षेप न करना ही दया है। इसके विपरीत में आचरण की द्वेष संज्ञा है। ठीक है, इसका हेडिंग क्या है? सामाजिक संतुलन अथवा असंतुलन, स्वधन परधन, स्वनारी परनारी तथा दया अथवा देश युक्त विचार सहित किए गए व्यवहार से सिद्ध होता है। अब समाज क्या है वो ये आपको समझना पड़ेगा। समाज का मतलब व्यवस्था। अभी तक ये कह रहे हैं कि अभी तक समाज नहीं हुआ है, अभी तक हम समुदाय में रह रहे हैं। समाज की परिभाषा देखो ऐप में। अच्छा, हमने कोई किताब जिस तरीके से लोग पढ़ते हैं ऐसा कभी नहीं पढ़ाई किया, मैंने कभी नहीं पढ़ा ऐसा जैसे लोग पढ़ाते हैं। हमने अपने तरीके से ही पढ़ा, इसको समझने के लिए पढ़ा, समझ के ही पढ़ा, बल्कि उल्टा कह देना चाहिए। भैया ऐसी बात हुई है क्या कभी, मतलब जब हम पढ़े थे ना तो कैसे पढ़े थे, पहले 100 पेज, फिर 50 पेज, फिर 25 पेज, फिर और लोग बोलते बाबा ने बोला है। हाँ, ये एक बड़ी मजे की बात होती है कि हर चीज के पीछे बाबा जी ने बोला रहता है। फिर मैं एक बार छोटी कहीं गया तो मैंने फिर बोला, मैंने कहा बाबा जी ने क्या सोचने को मना करके दिया था तुमको यार, बोला होगा जब तुम्हारा मन नहीं लगता तो बोला पढ़ा सो पन्ने, ऐसा कुछ बोला होगा, क्या पता किसको बोला है ना। मेरे को तो आज तक एक बार भी नहीं बोला कभी भी इतने दिन में मिला कि तुम फलाने किताब पढ़ना, एक बार भी नहीं बोला मेरे को ना। उस तरीके से नहीं पढ़ी है, पढ़ाने समय पढ़ी है। जब ये अध्ययन शिविर चालू हो गया ना तो पढ़ाने के लिए पढ़ ली, लेकिन वह हम समझे पहले से ही उनको सभी चीजों को। हाँ, पूरी पढ़ी हुई है, एक भी लाइन इसमें ऐसा नहीं है बाबा जी ने जो बोला हमने पढ़ाना हो, किताबें नहीं वो ऑडियो में वीडियो में सब में, एक भी लाइन ऐसी नहीं है मिलेगी जो हमारे से अभी मतलब हमारी जानकारी में हो तो ऐसा नहीं कि नहीं हो। देख लो समाज की परिभाषा क्या है, समाज की क्या परिभाषा आई, पढ़ा, माइक किसके पास है। अच्छा, मैं कई बार अध्ययन शिविर में किताब पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था, कई जगह मैं गया भी सही, पढ़ाता भी था, लोग पूछे आपने पढ़ा, मैंने कहा मैं ऐसा नहीं पढ़ा तुम्हारे जैसे कहते ऐसा ये को पढ़ने का तरीका है हम गधे जैसे ऐसे को पढ़ना होता है इसको, कोई मुद्दे से पढ़ो ना, कोई मुद्दा समझ में नहीं आता वहां से जोड़ो, उसके लिए शोध करो कि यार व्यवहार व्यवहार में क्या होता होगा, चलो समाज का मतलब क्या होता होगा, है ना, ये क्या होगा, थोड़ा मनन करके पढ़ो ना यार, सीधा पुस्तक लेके पढ़े। अरे कई तो परिवार संहिता पढ़ते रहे, अभी डिक्शनरी कभी पढ़ी जाती है, भाषा भी पढ़ी, डिक्शनरी कभी पढ़ी जाती है, अब बताइए कोई तरीका है, डिक्शनरी पढ़ाओगे आप आदमी का खून और निकाल लो थोड़ा बच्चा का, 10 दिन परिभाषा का अध्ययन हुआ था, 10 दिन परिभाषा संहिता पुस्तक को बताइए। ये सब क्या है ना, जब तक अपन खुद गुजरेंगे नहीं तब तक अपने को पता नहीं चलेगा दूसरों को हेल्प कैसे करना है ना। तो मतलब अच्छी नीयत तो है लेकिन योग्यता नहीं है, तो वो अपने में कुछ बदले तो वो कैसे बदल रहा है, वो तब तो तय होगा ना कि ऐसे बदलता है, तब तो आदमी अपने लगाएगा कुछ उसमें। बहुत सरल चीजें हैं ये, मानव अधिवेशन दो ढाई घंटे में खत्म, और नहीं हो तो अभी 2 बजे बाद आप पढ़ना शुरू करना, और शाम को 5 बजे अपन मिलेंगे, जब तक खत्म हो जाएगी अभी पूरी किताब। और जो नहीं पकड़ में उसको रुकना नहीं, उस पर निशान लगा के आगे बढ़ जाना, क्योंकि रुकने से कोई फायदा नहीं है वहां पे, है ना उसको निशान लगाना, फिर से बैठ के समझ लेंगे, 2 मिनट लगेगा। क्योंकि बहुत सारी बातें अभी इसमें छोटी छोटी थी वो नहीं बताई जी है? हाँ बुक तो दे दी ऐसे ही। परिभाषा पढ़े? समाज की परिभाषा पढ़ रहे थे ना। पढ़ू? हाँ पढ़िए। समाज ऐसी मानव परंपरा जो पूर्णता, क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता और उसकी निरंतरता को जानना, मानना, पहचानना और निर्वाह करने की क्रिया को प्रमाणित करती है। और एक है मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था, शिक्षा, संस्कार सहित समाधान, समृद्धि, अभय, सह अस्तित्व में अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन परंपरा। और तीसरी है पूर्णता को पाने के लक्ष्य में निश्चित कार्यक्रम, नीति प्रक्रिया का अनुसरण करने वाली मानव जाति। मानव जाति ऑर्गेनाइज हो गई तो समाज हो गई। मानव जाति जब तक ऑर्गेनाइज नहीं है तब तक समाज नहीं है, ठीक है ना। फिर तीनों परिभाषा आप देखो, आप ये समझ लो कि मानव जाति एक साथ हो ली। अब मानव जाति व्यवस्थित हो गई उसका परिभाषा तीन भाग में दिया हुआ, बिल्कुल साफ साफ समझ में आता है। मैं सोच रहा था कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी बच गई उनको पहले कर लें, फिर आप अभी पढ़ लेंगे, अपन सारे अध्याय भी पढ़ लेते हैं। तीन शब्द है संप्रेषणा, प्रकाशन और अभिव्यक्ति। संप्रेषणा, प्रकाशन और अभिव्यक्ति। हेलो, एक छोटा ध्यान देने की बात यह, कल जैसे हमने बात ध्यान की थी कि जो ध्यान देना है अभी क्या हो गया, वस्तु विहीन हम कोई क्रिया को पकड़ लेते हैं उसको हम ध्यान बोल रहे हैं, है ना। अभी उसका पर्याप्त उत्तर क्या है, वस्तु सहित ध्यान। तो वस्तु जब तक पहचान में नहीं आई तब तक क्या ये जो प्रक्रियाएं जो हमने मानव में अपने में पहचानी इसी को हम उपलब्धि मान लिए। जबकि वस्तु के बिना, वस्तु का मतलब विचार, वास्तविकता, सच्चाई, सच्चाई को समझे बिना खाली इन प्रक्रियाओं को पकड़ने से जो अपेक्षित है वो घटित नहीं हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है जी। जैसे वस्तु और वास्तविकता को आप डिफाइन करते हो विचार के रूप में जी, ठीक है ना, ऐसी विपश्यना में वस्तु और वास्तविकता को जो संवेदना के रूप में डिफाइन, संवेदना के रूप में आप उसको, वह भी वस्तु है और वस्तु के स्वभाव को और सच्चाई को जो भी आपको अनुभव के स्तर पूरा, वही अभी वही सब मामला अटक गया ना, वहां पर पूरा वस्तु को संवेदना को वस्तु मानते हैं और सच्चाई के साथ, अरे संवेदना भी कोई सच्चाई मानते हैं। संवेदना जबकि पूर्ण सच्चाई नहीं है तो अभी ये नहीं कि वो हवा में काम कर रहे, लेकिन क्या हो गया, अधूरे में काम कर रहे। तो अधूरी वास्तविकता, अधूरी सच्चाई को पूर्ण सच्चाई मानकर जब हम काम करने लगे तो संवेदनाओं पर नियंत्रण के लिए ध्यान की बात ले आए, तो वस्तु वहां पर विचार के रूप में, समाधान के रूप में स्पष्ट नहीं हुई है, तो रूप गुण के आधार पर, संवेदनाओं के आधार पर, नाम जाति के आधार पर कुछ कुछ काम हम कर रहे हैं। ये रूप गुण के आधार पर तो नहीं है, अरे और काय के आधार पर है, स्वभाव के और धर्म के आधार के बारे में कि वस्तु का स्वभाव जो है उत्पन्न होना और नष्ट होना है। अरे नहीं महाराज, ये उसको अनुभव करने कहां से लिया है, वो भूल गया परिभाषा, यहाँ क्या परिभाषा दी था। नहीं वो तो मैं कह ही रहा हूँ कि भाई यहाँ आप डिफरेंटली डिफाइन कर रहे हो। देखो धर्म जब तक समझ में नहीं आया, अस्तित्व में अनुभव नहीं, तब तक स्वभाव नहीं है, अभाव है, 50 बार बताया इसके, धर्म के अस्पष्टता से अभाव है। तो जब स्वभाव नाम का कोई वस्तु नहीं क्रिएट हुआ तो आप स्वभाव पे ध्यान नहीं देते हो, जब अभाव पे ध्यान देने जाते हो तो घूम के ध्यान चला जाता है संवेदना पे। अब संवेदना को हम क्या चाहते हैं, संवेदना को संवेदना से नियंत्रित करना चाहते हैं, संवेदना को संवेदना से नियंत्रित करते हैं, यही करते हैं टेक्निकली, तो यही करते हैं। दृष्टा क्या, देखने का तरीका, वस्तु विहीन देखना कुछ होता नहीं है, वही तो बता रहे हैं। हमारे देखने के दो तरीके हैं, रूप गुण के आधार पर देखना और एक तरीका स्वभाव धर्म के आधार पर देखना। समझदारी के बिना आप में देखने की योग्यता आती है क्या? जब तक आपको सही पता ही नहीं है तो आप सही देखने की योग्यता संपन्न हो क्या, इसका हाँ या ना में जवाब दो। भैया वही तो मैं कह रहा हूँ कि समझदार, पहले इसका स्पष्ट करो, आदमी भ्रमित आदमी में देखने की, सच्चाई को देखने की योग्यता रहती है क्या, हाँ या ना? भाई सच्चाई को समझ के तो देखने की योग्यता। अब जैसे आप एक तरीके से समझा रहे हो चीजों को, अरे मैं नहीं समझा रहा ये सब अस्तित्व तो में, सुनो सुनो, अस्तित्व में जो अनुभव हुआ उसमें अस्तित्व की सच्चाई को देखने की योग्यता आ गई, उसके बाद शिक्षा विधि जागृत हो गई, तब तो शिक्षा में वो वास्तविकता का कंटेंट आ गया। फंडामेंटल यही अपने में शिफ्ट होना जरूरी है कि अजागृति में रहते हुए हमारे अंदर देखने के तरीके कुल रूप गुण ही रहते हैं, इसीलिए हमारे में देखने की ताकत ही पूरी नहीं रहती, इसीलिए हम पूरा नहीं देख सकते हैं। अब संवेदना को आप देखोगे कैसे, संज्ञानशीलता तो उदय हुई नहीं है, तो संवेदना ही रह गई आपके अंदर, तो संवेदना को संवेदना विधि से देखोगे, संवेदना को संवेदना विधि से देखोगे तो संवेदनाओं से संवेदनाएं नियंत्रित नहीं रहती हैं, बल्कि बढ़ जाती हैं। बल्कि क्या जाती है, जिसको हम देखते हैं, जिस पर ध्यान देते हैं, वही कार्यक्रम बनता है, वही कार्यक्रम बनेगा, है ना। तो देखने की ताकत विकसित हुए बिना यह अस्तित्व तो पहले से ही पारदर्शी है, प्रकट है, लेकिन हम नहीं देख पाए, क्यों, क्योंकि चेतना के स्तर का प्रश्न हो गया। तो आपने हर एक आदमी को देखने के लिए छुट्टा छोड़ दिया, तुम देखो, वो जबकि उसके देखने की योग्यता ही नहीं है। तो एक आदमी अपने में देखेगा तो क्या देखेगा, वस्तु विहीन क्या देखेगा, तो जितना देखने की ताकत है उतना ही देखेगा, तो कितना ताकत है, रूप गुण को देखने की ताकत है, आंशिक सच्चाई है, रूप गुण झूठे ऐसा नहीं करे, आंशिक। और उस आंशिकता का प्रमाण, आंशिक होने का मतलब क्या है, यही कि उससे पूरी घटनाओं को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये उसका प्रमाण है। तो ऐसी अधूरी दृष्टि के साथ जब हम ध्यान देने जाते हैं, तो अब ध्यान देना किस पे, तो अल्टीमेटली शरीर में ध्यान देना, जीवन में ध्यान तो दे नहीं सकते आप, क्योंकि वस्तु ही नहीं है। वस्तु पे ध्यान दोगे तो वस्तु क्या है आपके पास, अभी शरीर एक वस्तु है, तो घुमा फिरा के शरीर पे ध्यान दोगे, शरीर में ध्यान दोगे तो संवेदनाएं, संवेदनाओं पे ध्यान दोगे। भैया लेकिन संवेदनाएं रूप गुण नहीं है, रूप गुण से आगे की बात है। कहां लगे हो महाराज, महाराज आप बताओ, आग बंद करके जो संवेदना को आप अनुभव के स्तर पर महसूस कर रहे हो ना, उसमें रूप रूप थोड़ी देख रहे हो संवेदनाओं, कुछ गुण थोड़ी दिखाई दे रहा है कुछ आपको, वस्तु का स्वभाव ही तो आपको महसूस हो रहा है। भाई जो आप भी कह रहे हो कि जड़ का स्वभाव, जड़ का ही मान लीजिए कि वो उत्पन्न होना और नष्ट होना और परिवर्तन होते रहना उसमें, अरे मेरे भाई तो वही बात सुनो, तो गाड़ी गई, गाड़ी स्लिप हो गई, कोई नहीं स्लिप, शरीर जड़ है, जड़ का स्वभाव बराबर संवेदना, मानव चैतन्य है, अभी मानव में जागृति होना जरूरी है, अभी अजागृति में कोई स्वभाव नहीं, अगर मानव अजागृत है यानी अजागृत मानव, तो स्वभाव की जगह अभाव, तो क्या इसको फिलअप कहां से होगा, ये तो शरीर की संवेदना ही हमारा स्वभाव हो गया, जागृति में स्वभाव बना तो जाकर वो धीरता वीरता उदारता की बात बनी। अरे भाई समझो ना, तो अभी तो बना नहीं है, अभी हम ऐसे में काम करते हैं, तो वस्तु कितनी हमारे पास, ये वस्तु बनी है ना खाली, तो ये वस्तु का स्वभाव देखते हैं, सही करे हो आप, वो संवेदना ही है, वो संवेदना ही है। अच्छा देखने की ताकत क्या है, संवेदना को देख रहे हो कैसे, संवेदना से देख रहे हैं। अरे जीवन में देखने का तो, अरे जीवन में तो एक मन भी है एक आत्मा भी है, मन अभी जो है शरीर का दृष्टा है, और मन को अभी ऊपर से सप्लाई नहीं मिला है ना, समझदारी का प्रपोजल ही नहीं मिला, अनुभव नहीं मिला, तो मन कहां से देख रहा है, वो इंद्रियों से देख रहा है, मन तो पहले शरीर पर आश्रित है अभी, तो मन इंद्रियों से देख रहा है, देखने की वस्तु इंद्रिय है, और देखने वाला भी देखता है इंद्रिय विधि से, इसी को कह रहे हैं कि संवेदना को संवेदना से देखते हुए हम क्या कहना चाहते हैं, कि संवेदना को नियंत्रित करना चाहते हैं, ये होता नहीं है। जो जीवन में 4.5 क्रिया है वो संवेदनशीलता है, 4.5 क्रिया क्या है, वो संवेदनशीलता है शरीर को, शरीर का दृष्टा होने के लिए। तो इस 4.5 क्रिया से अपन इन संवेदनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते, इट इज थ्योरेटिकली प्रूव्ड, प्रैक्टिकली प्रूव्ड। लेकिन भैया विपश्यना में नियंत्रण करने का कोई प्रयास किया ही नहीं जाता, अगर आप नियंत्रण कर रहे हो तो फिर मेडिटेशन नहीं हो रही है, ये तो स्पष्ट रूप से बताया जाता फिर है। अनियंत्रित होने का प्रयास किया, अनियंत्रित होने के भी नहीं, जो सच्चाई जैसी है उसको वैसा ही जानने, ऑब्जेक्टिव क्या है, सब थोड़ा थोड़ा सिस्टम जमीन हाँ, के बात हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या नियंत्रण ऑब्जेक्टिव है या अनियंत्रण ऑब्जेक्टिव? नहीं, नियंत्रण ऑब्जेक्टिव नहीं है ना, अनियंत्रण ऑब्जेक्टिव है। क्या ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है कि उसको हम दृष्टा होकर देख पाए के लिए, इक्वेनिमिटी के लिए, कि आप आवेश से मुक्त हो सको, समता में स्थित हो सको। आवेश से मुक्त होना मतलब नियंत्रण है ना? नहीं, नियंत्रण तो नहीं है, खैर ये तो मैं कह सकता हूँ। अच्छा, नियंत्रण आवेश होना नियंत्रण है या अनियंत्रण? नहीं, आवेश से मुक्त होना सहज घटना है। अरे भाई, आवेश होना नियंत्रण है या अनियंत्रण? भैया अभी क्या है, देखिए मैं थोड़ा अपना अनुभव आपसे शेयर कर सकता हूँ कि मैंने उसको... मैं तो आपसे सारी छोटी छोटी बात कर रहा हूँ, आपके पास अनुभव के नाम पे क्या है वो तो इतना समय नहीं अपने शेयर। ठीक है, ठीक है, आप कहेंगे इतना तो? इतनी बात कर सकते हैं कि आवेश अपने आप नियंत्रण है या अनियंत्रण? देखिए आवेश पे नियंत्रण नहीं करते उसको। आवेश नियंत्रण है या अनियंत्रण? आवेश पे अगर नियंत्रण करोगे तो नियंत्रण है। अरे आवेश अपने आप नियंत्रण है या अपने पे अनियंत्रण है? अनियंत्रण है अगर आवेश की बात तो। आप आवेश मुक्त होने के लिए काम कर रहे हो, उसका मतलब नियंत्रण पाने के लिए काम कर रहे हैं। हम जो भी कुछ काम करते हैं नियंत्रण पाने के लिए करते हैं। जैसे बच्चा चलने का प्रयास करता है तो अपने शरीर पर नियंत्रण, आगे चल के हाथ पांव गर्दन पर नियंत्रण, आगे चल के भाषा पर नियंत्रण, आगे चल के विचार पर नियंत्रण, आगे चल के है ना व्यवहार पर नियंत्रण, और इस प्रकार से व्यवस्था में जीने की बात बनती है। नियंत्रण के बिना कोई व्यवस्था भागीदारी नहीं है। तो आपका ऑब्जेक्टिव तो नियंत्रण ही है, भले ये शब्द आपको पकड़ में नहीं आया, पर नियंत्रण की बात नहीं कर रहे हैं, स्वैच्छिक नियंत्रण की बात कर रहे हैं। तो नियंत्रण ही है, लेकिन अब ये नियंत्रण को आप सिद्धांत क्या बनता है कि संवेदना को संवेदना से, साढ़े चार क्रिया को दस क्रिया में नियंत्रित होगी, ना कि साढ़े चार क्रिया के माध्यम से नियंत्रित नहीं हो सकती है। चित्रण को चित्रण विधि से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, शरीर को शरीर से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, संवेदना को संवेदना से नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। दैट्स इट भैया। जैसे आपने चूंकि स्वभाव क्या बात कहा, बोलो। जैसे आपने दस क्रियाओं की बात की कि साढ़े पांच क्रिया की रोशनी में साढ़े चार क्रिया को व्यवस्थित करना है, तो वो भी तो चित्रण में व्यवस्थित करना है। कल्पनाशीलता में तो साढ़े पांच क्रियाओं को अपने जीवन में घटते हुए देखना है, तो चित्रण से चित्रण को ही तो रिप्लेस करना है या और कुछ डिफरेंटली करना है ना? अनुभव संपन्न होने के बाद दस क्रिया चालू हुई, साढ़े पांच क्रिया, साढ़े चार क्रिया का नियंत्रण होता है, करना नहीं होता, दबाव नहीं है, वो हो जाता है, सहज नियंत्रण की बात है। ये अनुभव की बात है। अध्ययनगामी विधि में हम क्या कर रहे हैं? अनुभवगामी मतलब अध्ययन विधि, हम साढ़े चार क्रिया में ही है, तो पहले तो पांच क्रिया लाओ ऐसा होता नहीं है, जितना उतना ही। साढ़े चार क्रिया में दस क्रिया के बारे में पूरा कार्यकलाप का चित्रण, तुलन, विश्लेषण इत्यादि इत्यादि सब होता है, और एक प्रकार से साढ़े चार क्रिया में दस क्रिया का फॉर्मेट आ जाता है। ऐसे फॉर्मेट से इसका नाम है, फॉर्मेट आ गया मतलब इसका नाम अध्ययन, पेज नंबर 37 अभी अपन ने पढ़ा है ना। तो फॉर्मेट आ गया मतलब चित्रण आ गया ना, खाली चित्रण नहीं है। हाँ, कल्पनाशीलता में आया है, हाँ, चित्रण ही आया अभी, लेकिन ये और वो में जमीन आसमान के अंदर, वहां कोई प्रपोजल नहीं दे रहे हो आप। यहाँ पर आपको अध्ययन कराया जा रहा है, एक प्रपोजल दिया जा रहा है, वहां पर आप बोल रहे हो अपना मन से अध्ययन करो, तो आदमी शरीर की संवेदना को देख रहा है। यहाँ पर संवेदना को देखने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर न्याय को देखो, धर्म को देखो, सत्य को देखने का प्रयास कर रहे हो। साढ़े चार क्रिया में मानवीय व्यवस्था, मानवीय स्वभाव, इन सब का अध्ययन अपन कर रहे हैं साढ़े चार क्रिया में रहते हुए। ये और वो में जमीन आसमान का अंतर, क्या अंतर हो गया? वो वस्तु विहीन है, वहां पर वस्तु विहीन अध्ययन होगा नहीं, तो वस्तु आ जाएगा शरीर, है ना। हम यहाँ पर वस्तु विहीन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक पूरे प्रपोजल के साथ हम काम करते हैं, तो वस्तु सहित अब ध्यान और अध्ययन सफल होने की संभावना बनता है। वस्तु विहीन ध्यान अध्ययन सफल हो न हो उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब भी सफल हो कोई आदमी होगा तो उसको अपना वस्तु प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जाकर वो मानव परंपरा में आएगा, अध्ययन का मुद्दा बनेगा। अभी जितना ध्यान है वो अध्ययन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि उसकी कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है। निश्चित प्रक्रिया किसकी बनेगी? जहां पर वस्तु एक निश्चित कर लेंगे अपन, उसके बाद अभी निश्चित प्रक्रिया शुरू होती है। जब तक वस्तु तक अपन पहुंचे नहीं है, तो वो भी अभी शोध कर रहे हैं, आप भी करो, अनुसंधान कर रहे हैं दोनों, है ना। किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है। जैसे ये बात हमारे हाथ में आ गई, वस्तु हमारे हाथ में आ गई, उसके बाद अब सारी चीजें जो कुछ भी हम कर रहे थे वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। वो वस्तु विहीन था, अब यहां से वस्तु सहित अपन उन ध्यान को, अभ्यास को, समझने को, सबको अपन लगाएंगे। अब वस्तु आप साढ़े पांच क्रिया को कह रहे हो? वस्तु का मतलब सच्चाई का एक कंप्लीट प्रपोजल, जिसको एक विचार कह रहे हैं। जहां पर मानव क्या है, अस्तित्व क्या है, न्याय क्या है, धर्म क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीना क्या है, मरना क्या है, ये सब के बारे में बात हो रही है। और वो वास्तविकता कहां से आ रही है, वास्तविक तो जैसा है वैसा आदमी समझ गया। अब वस्तु के साथ आप अपने वो सब क्रिया लगाओ, ध्यान दो, है ना, अब जो जो करना सब करना पड़ेगा आपको। अब पहले वस्तु विहीन हम कल्पना में खोते थे, अभी वस्तु के साथ कल्पना को लगाना है एक्टिवली। तो इन दोनों काम में आप देखो क्या ठीक हो रहा है, कौन सा प्रमाणित होने की तरफ ज्यादा जाता है। अच्छा भैया, जो चार विषय है और पांच संवेदना है, उसके नियंत्रण की बात तो हम करते हैं, वो किस रूप में डिफरेंट है, कौन करता है? अभी हम अध्ययन में कर रहे हैं ना, चार विषय से और पांच संवेदनाओं को जो नहीं कर रहा है, मतलब इनको किस दृष्टि में, एक बार बार आप जिक्र करते हो ना चार विषय को, ये कहा कि भ्रम है वो आदमी उसको सुखी होने का स्रोत मानता है। जागृति में चार विषय अपग्रेड हो जाते हैं, पढ़ाया था, आहार निद्रा स्वास्थ्य में चले जाता है, नियंत्रण क्या बात बनी इसमें, है ना। अब वस्तु है जो आगे वो संवेदनाओं को सदुपयोग करते हैं, पांचों संवेदनाओं का हम सदुपयोग करते हैं भाई। हाँ तो मतलब लेकिन जो हित पे लाभ में जा रही है वहां से उनको रोकते हैं ना? ना रोकते कहां है भाई, जैसे यहाँ जो जिस चीज में हम लगे रहते हैं जनरली बहिर्मुखी होकर, टेलीविजन में, इसमें मनोरंजन, अरे कुछ भी नहीं, खाने में पीने में ना, उसका सदुपयोग करते हैं भाई। ये टेलीविजन लगा कर रखे हैं, देखो ये टेलीविजन तो सदुपयोग करने में तो कहीं नियंत्रण पक्ष आ ही जाता है ना। वही ना, सदुपयोग अपने आप एक वस्तु है, सदुपयोग के साथ अब नियंत्रण सहज है। सदुपयोग इम्पोर्टेंट है या नियंत्रण इम्पोर्टेंट है? सदुपयोग इम्पोर्टेंट है तो एकदम भैया 180 डिग्री में जाता है, चीज बदल जाता है ना, जब समझ में आता है तो कहीं से कहीं पहुंच रहा है। अभी देखो इसमें इसको ठीक ठीक समझना जरूरी है कि वस्तु विहीन जितनी प्रक्रियाओं को हम पहचाने वो प्रक्रिया नहीं है मानव में, सॉरी मानव में प्रक्रिया है, मानव सोचता है, विचारता है, ध्यान दे सकता है किसी मुद्दे पर, उसके पक्ष विपक्ष को सोचने की ताकत है उसमें। अब क्या हो गया, अभी क्या बदल गया जी, अभी अपने पास एक कंप्लीट प्रपोजल आ गया जिसमें एक परमाणु से लगाकर ग्रह गोल तक, कहां चल दिया भैया संजय भैया, तो इस प्रकार से क्या हुआ, इस प्रकार से क्या हो गया कि अब कंप्लीट प्रपोजल आ गया अपने पास एक चींटी से लगाकर हाथी तक का। अब इस प्रस्ताव के साथ अपन कल्पनाशीलता लगा रहे, अभी टोटल अलग मामला हो गया, इसमें सब कुछ छुट्टा घूमने का जुगाड़ नहीं है ना, वास्तविकता जैसी है उसका पूरा शिक्षा हो रहा है, वो प्रपोजल हमारे सामने आ रहा है। अब उस प्रपोजल के साथ अपन अपने मन को लगाते हैं, कल्पनाशीलता को लगाते हैं। इस विधि से अब क्या हो गया, जागृति के अनुरूप अपन जीने की जगह में खड़े हो गए। चीज और स्पष्ट कर दीजिए, जैसे आपने चार विषय और पांच संवेदनाओं का है, इनकी उपयोग करना है, इनको मतलब नियंत्रण सदुपयोग करना है, उपयोग तो कर ही रहे थे। हाँ तो सदुपयोग का तरीका समझ के अब उस पर फोकस करना है, तो वो चीज पक्ष अपने आप जो अनावश्यक है। हाँ, वो छूट जाएगा। सदुपयोग कब होगा, क्योंकि सदुपयोग का मॉडल आ गया हमारे सामने अभी तक, ये आप कहना चाह रहे हो? बिल्कुल। तो अच्छा, सदुपयोग क्या है? हाँ, वो स्पष्ट रहना पड़ेगा ना। हाँ, तो जैसे चार विषय का तो बताया, स्वास्थ्य को ध्यान में रख के, चार विषय का नहीं बताया, आहार निद्रा, आहार निद्रा सदुपयोग, वहां से आहार निद्रा का वहीं से नहीं हो रहा है, सदुपयोग तो आपको समझना पड़ेगा, वो चार्ट बनाया था सदुपयोग क्या, तन का सदुपयोग क्या बताया था? हाँ, वो भूल गया अपन। नहीं भूले नहीं है, थोड़ा थोड़ा उसका चित्रण तो आ ही गया है, फिर उसका तन का सदुपयोग, जागृति को पाना, जागृति को प्रमाणित करना है, तन में ही सब संवेदना है ना, विषय शरीर के लिए है ना, तो तन का यदि सदुपयोग करते हैं तो उसमें आहार निद्रा अपने आप सदुपयोग रहता है, भय सुरक्षा में चला जाता है, मैथुन की बात वो जब समाज में जरूरत होगी बच्चा पैदा करने की तो होता है। इस विधि से बात बन के पांच संवेदनाओं का हम सदुपयोग करते हैं। तो सदुपयोग ब्रॉडर क्या है, शरीर का सदुपयोग, हम शरीर का सदुपयोग ना करें और पांच चार विषय पांच संवेदना का सदुपयोग कर लेंगे, ये नहीं हो सकता है। कार का सदुपयोग नहीं हो, टायर का कैसे कर लोगे? तो कार में टायर समाया रहता है, तो कार का सदुपयोग के साथ टायर का सदुपयोग सुनिश्चित होता है, बड़े में छोटा समाता है। तो शरीर का सदुपयोग, जागृति जागृति को पाना है, इस पे अपन काम कर सकते हैं, इसमें हम सब एक मत हो सकते हैं, इसको सबको समझाया जा सकता है, ये मानने का खेल नहीं है। एक से अनेक, एक देश के अनेक देश के लोगों को ये समझाया जा सकता है कि ऐसा सदुपयोग है या नहीं है, वो समझ सकता है आदमी। और समझने के लिए तात्विकता पहले नहीं आएगी, समझने में तार्किकता पहले आएगी। अभी अभी पढ़ा ना मैंने पेज नंबर 37 में, तो भाई बोध तो सीधा नहीं कराया, तो पहले तर्क में करा जाएगा, फिर आप उसको प्रयोग करोगे, प्रमाणित करोगे, अनुभव करोगे, फिर अनुभव का प्रमाण होगा। इस विधि से ये बात बनेगी। तो वस्तुविहीन जितना भी हम दौड़े हैं भागे हैं, जैसे अपना जितना भी अभी अपन मान लो कोई भी स्पेस प्रोग्राम में जितना काम कर रहे हैं, इसमें विचार हमारे पास अधूरा है, काम तो बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं। भैया आप दो चीजें और थोड़ा स्पष्ट करिए कि एक तो जो 10 जो क्रियाएं हैं, 5.5 जो क्रियाएं हैं, वो किस रूप में मतलब हमारे सामने स्मरण में किस रूप में रहेगी, चित्रण के रूप में रहेगी, जानकारी के रूप में रहेगी, स्मरण शक्ति के रूप में रहेगी। कर बताया था आपको जानकारी के रूप में रहेगी, जानकारी के रूप में रेफरेंस, और जानकारी के आधार पर आप जागृत मानव का अध्ययन करेंगे कि वो उसका स्वभाव क्या है, उसका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ठीक, उसके आधार पर आपको स्वभाव की स्पष्टता होगी। और साथ साथ में ये जितना भी कहा गया है, इस प्रपोजल को अपने में ठीक से बिठाओगे, ये बोतल देके आपको ये प्रपोजल क्या कहता है वो समझ में आना चाहिए। हर एक चीजों को उसके अनुसार देखने का हम अभ्यास करेंगे, इसका नाम है अभ्यास। ठीक है, तो 5.5 क्रिया में जो चीजें समझ में आई हैं उसके अनुसार आपकी शिक्षा हो रही है, उसके अनुसार आप देखने का आप स्वयं प्रयास करेंगे। ये बात समझ में आ गई, ये काम निकल गया है। अध्ययन, अध्ययन के बाद अभ्यास, ठीक है, प्रयोग अभ्यास। हाँ, प्रयोग व अभ्यास लिखा होगा, है ना। प्रयोग मतलब वो जैसे उत्पादन के साथ इधर उधर ये सब के साथ प्रयोग जो करते हैं उसका नाम प्रयोग है। तो अध्ययन और विचार वस्तु के रूप में हमारे सामने है, ये आप कहना चाहते हैं। हाँ, अध्ययन और विचार वस्तु के रूप में हमारे सामने है, उसको सामने रख के कोई काम, बिल्कुल ये आप कहना चाहते, बिल्कुल ये कहना चाहते। नहीं तो क्या होगा, घूम के वहीं घुस जाएंगे वापिस। कई लोग गुस्सा होते हैं तो मौन रख लेते हैं, मौन रखते हैं और मौन होने के बाद उनका गुस्सा बढ़ जाता है। प्रैक्टिकल है वो, ये होता ही, क्योंकि संवेदना को नियंत्रित करने जाते संवेदना बढ़ जाती है, क्योंकि दिन भर ध्यान आपका उसी में, वो इतना सिर पे सवार हो जाता है, भूत सवार हो जाता है संवेदना का, है ना। उससे तो वो जो आदमी खाया पिया निपट लिया उसको उसको होश नहीं रहता है, जितना उसको नहीं करूंगा नहीं करूंगा या उसमें जो फंस जाता है तो उस पर क्या चलता रहता है। चलिए बोलिए, क्या कह दिया, क्या पढ़ी है बता दें, और 3 शब्द हैं। नहीं, किताब देखो, किताब पढ़ के इन्होंने बताया, पढ़ते बंदे पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। क्या करना ना पड़े दीदी, सही तो है, अभी संबंध का मतलब एक का क्या हो सबको मिल जाए, प्रॉब्लम क्या है, अपने को क्या दिक्कत है। वापिस वापिस एबीसीडी साहब मेहनत करो, क्या मतलब है, आप उसके आगे करो। अभिव्यक्ति का क्या मतलब, अभ्युदय को व्यक्त करना। अभ्युदय क्या है, सर्वतोमुखी समाधान, सभी दिशा में समाधान को व्यक्त करना। सभी दिशा में समाधान क्या चीज हो गया भाई, कहां जीने में व्यक्त करना। सभी दिशा मतलब क्या, इतनी सब जगह पर है ना, समझदारी क्या चीज है, जागृति क्या चीज है, उसको व्यक्त कर देना, बराबर समाधान को व्यक्त करना, इसका नाम अभिव्यक्ति। इसका अभिव्यक्ति अच्छा है, उसका अभिव्यक्ति खराब है, अभिव्यक्ति है या अभिव्यक्ति नहीं है ना, एक्सप्लेनेशन को हम अभिव्यक्ति मानते हैं। अभी क्या समझ में आया, जीना ही अभिव्यक्ति है, सर्वतोमुखी समाधान और समृद्धि सहित जीना, ये हमारा अभिव्यक्ति। ठीक, एक्सप्रेशन यहां से, ये पूरी बात को एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, एक्सप्रेस एक्सप्रेशन का मतलब ये है, इसको समझना और इसे जीना। इसके बिना हम बोर्ड पे इसको एक्सप्रेस कर लेते हैं वो सब कोई मतलब नहीं निकलता है, है ना। वो बोर्ड पे भी ताकत वहीं से आता है, जीने से आता है वो, नहीं तो कुछ आएगा नहीं, बोर्ड उसका एक भाग हो सकता है। तो कुल मिलाकर एक बार की बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हम नए नए रंग रूट बने हैं, मतलब नए नए रंग रूट मतलब ये सब नए नए प्रबोधक और ये वो बड़े मन से एक जगह काम ये हो जाए तो बढ़िया हो जाएगा, ये हो जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। ऐसे तीन चार पांच छह काम करिए अलग अलग, कभी सरकार में, कभी इधर, कभी उधर, कभी जनता में, कभी समाज में, तो बड़ा एक बार ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है इसमें, कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग है। तीन चार पांच साल भी क्या होता है, आदमी इसको सुनता है उसका अपना प्लान बना देता है खटाक से, मतलब अगला सुनते ही नहीं अपन, जो लिखा रहता है वो आगे नहीं पढ़ते, यार हो गया ना, अब इसको करना कैसे, वो तो मेरा अपना आइडिया है, आई एम लिटिल मोर स्मार्ट, मैं जल्दी कर दूंगा उसको खटाकर। तो कुछ हो सबके साथ ही ऐसा होता है, चले भैया, फिर हमको लगा कि कहीं कहीं अटक रहे हम। जैसे क्या हो, पहले झाबुआ में कुछ काम शुरू हो गया, हमारे एक भाई हैं उनके माध्यम से, तो हमको भी लगा यार बड़े अच्छे बात है, चलो हम भी लगे उसमें, जैसे सभी का मन करता है चलो अच्छे काम में लगे भैया। तो काफी वहां पर कुछ काम खड़ा सा हुआ, लोग शिविर पे शिविर निकल रहे हैं और लोग बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं, और मतलब छोटे छोटे गांव में भी अगर आप जाके पूछो जीवन उद्योग, बोले हाँ जीवन उद्योग कोई चीज है, मतलब एक जिले में इतनी बात पहुंच गई, जन पान की दुकान वाले भी जीवन उद्योग शिविर किया कि नहीं किया, इस तरह का हो गया भाई। झाबुआ यही एमपी में, यूपी के या मध्य गुजरात के बॉर्डर पर कलेक्टर बदल गए, सारा कार्यक्रम चौपट हो गया, तमाम जो भी हुआ, ऐसे कई सारे प्रयोग करके देख लिए। वो फिर मैं एक दिन बाबा के पास गया, मैंने कहा बाबा इस बार ना एक ही प्रश्न लेके आऊं खाली, क्या मैं बहुत इंपॉर्टेंट, बोले बताओ क्या, ये बता दो आप तो एक बात बता दो कि इसका लोकप्रियकरण का सही तरीका क्या है, हम कहां जाके सिर मारे, मतलब सरकार कॉलेज इधर उधर किधर है ना, किधर जाके सिर मारे, आप एक लाइन में बता दो, एक लाइन में वही काम करेंगे आज के बाद, फालतू काम करना ही नहीं है, बढ़िया बढ़िया नहा दो जरा चाय वाय पी के आओ, ठीक है नहा दो चाय बताओ क्या हो? बोले देखो समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना है इसका कार्यक्रम, बस एक लाइन होता। हमने कहा क्या बुद्धू जैसा अपन पूछने गए, इतने अकल नहीं। तो इसको केवल ऐसा जीना ही आपका एक लोकव्यापीकरण है, आपको लोकव्यापीकरण के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, उसके अलावा कोई कार्यक्रम है ही नहीं, उसके अलावा सब अपना मनगढ़ंत, अपना टाइम पास, अपना या तो कोई पूर्व मान्यता बनी हुई है अच्छे आदमी की, समझदार आदमी की, कुछ ना कुछ है आकर्षण, कुछ और आकर्षण से हम काम करते, नहीं होगा आकर्षण ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ तो रहता ही आदमी का है ना, रूप का नहीं रहेगा तो पद करेगा, नहीं तो बल करेगा, धन का नहीं रहेगा तो नाम करेगा, नाम करेगा तो अच्छा आदमी का नाम जोड़ो भैया, कुछ ना कुछ तो रहता ही है, उतने से हम करते रहते हैं और वो सारे कार्यक्रम फेल हैं। और ये बात कब की है, मतलब ये बहुत 1999 में 2000 की बात होगी, जब मेरे को ये बात पकड़ में आई, तो मैं दिन भर सोचता रहा कि क्या कहा इन्होंने है ना। तो अब क्या हो गया, उसके बाद हम बाबा जी को देखने गए कि भाई बाबा जी का पूरा कार्यक्रम किस प्रकार से इन्वॉल्व हो रहे हैं, सबके कार्यक्रम इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं, फिर कोई क्या लिखा था हाँ अब ये नहीं है यार ये, तो फिर सबसे सब चीजें समझ में आने लगी कि आखिर क्या कर रहे हो। फाइनली तो समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही मुद्दा है, कोई एक आदमी अपने किसी एक आकर्षण से आता है ना, उसका आकर्षण अपने किसी काम से पहले है बाद में इससे है, तो चलो उसके सहारे जुड़ा रहता है, कभी पीटेगा मार खाएगा तो फिर आके पूछेगा है ना। तो ये हमको समझना चाहिए, भले विश्व परिवार तक की बात, ये उस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं बनता है, उस प्रकार का आंदोलन नहीं है, ये केवल केवल और केवल हमारे जीने का फैलाव है ना, एक परिवार से अनेक परिवार तक समाधान पूर्वक समृद्धि पूर्वक जीने का नाम हम कोई मॉडलिंग करते हैं, ये वैसा नहीं है। लेकिन अब ऐसे करने के लिए लोगों से बात तो करना पड़ेगी, जब तक लोगों से बात नहीं होगी तब तक लोग कहां से मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसे सब जीने के लिए को मॉडल बनाने के लिए भी लोग चाहिए होंगे, तो अपनी बात लोगों को तक शेयर करना पड़ेगी। तो ये समझ में आया कि एक समय तक अपने को जहां लोग मिलेंगे वहां शेयर करने की जरूरत है, एक समय के बाद वो जरूरत नहीं है, है ना। तो हमारी जरूरत है, हम लोकप्रियकरण करने नहीं जा रहे हैं, फिर हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम लोकप्रियकरण करने नहीं जा रहे हैं, वो होता ही नहीं है सीधी से, हमारी जरूरत है, हमारे पास लोग नहीं है तो हम अपने लोगों को जुटाने जा रहे हैं, सबको बातें बता रहे हैं, उनमें से कोई जो भी जिसका जिसको समझ में आएगी वो जुड़ेगा काम करेगा, तो वो लोकप्रियकरण कहां हो गया, वो तो हमारी जरूरत से हम कुछ काम कर रहे हैं। है ना, ये स्पष्ट रहना चाहिए। तो हमने किया काम, ऐसा नहीं कि हम नहीं गए, हम भी कई जगह गए भैया, तो लोग कहां से आएंगे, नहीं तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमारे पास समाधान है या नहीं है। तो लोगों के पास जाके अपने समाधान को बताना। अब कहां जाएंगे हम, तो जहां कॉन्टेक्ट मिलेगा वहां जाएंगे। कब तक जाएंगे, जब तक लोग जिएंगे, और जैसे लोग मिल जाएंगे उसके बाद जाना बंद, फिर अपन काम करेंगे। अभी काम के लिए तो मुद्दा था समाधान को प्रमाणित करना, समृद्धि को प्रमाणित करना, ये कुल मिला के एजेंडा है। लोग तो अपने पास पर्याप्त आ गए प्रीति दीदी, अब उसके बाद अपने को भागने रहे तृप्ति के लिए, तो सोचना पड़ेगा कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, हमारा मनोरंजन है या हमारे को नाम की तृप्ति नहीं हुई, ये क्या नहीं हुआ, है ना। काम नहीं खड़ा हुआ तब तक तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि है ना। तो जब लोग आपके पास तैयार हो गए, इतने लोग हो गए हम लोग, कि हम लोग आराम से सो परिवार, तो कोई बड़ी चीज थोड़ी रहे, 30 परिवार तो यहाँ रह रहे हैं, 30 40 50 परिवार अभी पाइपलाइन में है, और 25 30 परिवार तो ऐसे टपक जाने वाले हैं। हाँ हाँ, बिना पूछे लोग सामान पैक करें, ठीक बात है, उनका भी सम्मान है, लेकिन तो समय रहते हुए आवश्यकता को पहचानना भी जरूरी है, और उस आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत होना। नहीं तो हमारे मन में बैठ गया है कि हमको अच्छा बड़ा नामी ग्रामीण प्रबोधक बनना है, तो हम पहले वही करेंगे, है ना। तो ये बात अपन ठीक से समझो। तो सारा जो अभिव्यक्ति से ही लोक व्यापीकरण है, अभिव्यक्ति से लोक व्यापीकरण है, और उसका सीधा मतलब होता है स्वयं समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही केवल एकमात्र तरीका है। अब इसमें इतनी बड़ी ताकत है क्या? हाँ, इसमें इतनी बड़ी ताकत है। आज हम जितने लोग यहां पर हैं, केवल हम अपने में ऑर्गेनाइज ठीक से हो जाएं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने जाने आने से परहेज है, जाएंगे भाई, लेकिन कोई चीज हमारी जेब में रखी हुई हो और उसको छोड़कर हम वापिस तलाशने जाएं, अभी हम जाएं इधर इस कॉलेज में जाकर पढ़ाने के लिए, क्यों जाएं भैया? अभी मेरे को एक कॉलेज वाला कई दिन से बोल रहे, तेरे क्यों आऊं मैं यार, ये बता। अरे तो क्या मतलब, आप आओगे नहीं? मतलब क्यों आएंगे ये बताओ ना, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके पीछे? हाँ ठीक है भाई, अब वहां इस कॉलेज में जाकर हम वहां खूब 5 दिन गवा के, फिर 5 दिन 5 दिन 2-4 बार करेंगे, तब उसमें से 1-2 परिवार कोई बेचारा जो पुण्यशील होगा वो हिलडुल करेगा, यार उससे कम में तो यही काम कर रहे हैं अपन। तो हम हमेशा अपनी इफेक्टिवनेस को बना के रख सकते हैं, है ना। रीजनल रीजनल का कोई मुद्दा नहीं कि यहाँ का आदमी क्या वहां का आदमी, आदमी आदमी है भाई, कहीं का भी आदमी हो कैसा भी आदमी हो वो सब मिलजुल के चल देगा। हाँ क्या, सॉरी, पुण्यशील का मतलब जिसको समीक्षा हो जाएगी कि भाई बात ठीक है और वर्तमान की समीक्षा कर लेगा, ऐसा पुण्यशील व्यक्ति को जुड़े मिलेगा, वो सब जगह मिलते हैं। तो समाधान और समृद्धि से जीना, एक ही बात है। हाँ, इस समाधान विधि से प्रमाणित हो रहा है, मेरे में समाधान है, वो प्रमाणित कैसे होगा? समझाने जाते हैं या हाँ, तो उसमें मेरी अभिव्यक्ति आएगी कि नहीं आएगी? अभ्युदय को हम व्यक्त करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। तो वो एक्सप्रेशन ही है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है, प्रमाणित करना और अभिव्यक्त। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वयं समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ये बात है कुल मिलाकर, और उससे अपने आप है, उससे सब चीजें अपने आप है, क्योंकि हर मानव की चाहत है, हर मानव समाधान संपन्न होना चाहता है, समृद्धि संपन्न होना चाहता है, ये हर मानव के परिवार की चाहत है। आपके पास वो चीज होना चाहिए जो सबको चाहिए, क्योंकि आपके पास क्यों होना चाहिए, आप भी चाहते हैं ऐसा, इसीलिए हो सकती है, है ना बेटा। जैसे समाधान कहां घटित हो रहा है, अब जब हम जीने के स्वरूप में आ रहे हैं, तो मानव मानव के प्रति निर्विरोध ये जीने में आ गया। जैसे एमसीबी के लोग आके फाइनली क्या देख रहे हैं, उनको समाधान हो जाता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है लोगों में यहां घर्षण नहीं है। तो ये अभिव्यक्ति हो गई किस इस एक ऐसे विचार को हम बता रहे थे कि ये विचार अपने आप में अस्तित्व क्या है, फाइनली विचार क्या है, अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं। तो अस्तित्व के बारे में बता रहे, अस्तित्व में कोई विरोध नहीं है, उसको हमने जीने में लाए तो कहां पहुंचा, मानव मानव के प्रति निरोध होना, ये जीना है तो हुआ। ये आपका हमारे बीच में कोई विरोध नहीं है, आज और कल और परसों और कभी भी इसको हम जी लिए। ठीक इसी प्रकार से मानव प्रकृति के साथ निरोध होना, है ना, ये दोनों जगह मॉडल बन गए, इस पर अपन काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। ये दोनों ही विरोध से मुक्त हो जाना, शोषण से मुक्त होने की बात है। इसको अपन पकड़ेंगे नहीं तो घूमते फिरते रहो। ऐसा बोलना ठीक है कि निर्विरोध जब मैं होती हूँ उसके बाद निर्विरोध ऐसे समाधान। जो फिर उसके बाद आपको अभी सुन के कैसा लगता है कि हम बिना विरोध के जी सकते हैं? आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? आपको समाधान होता है, समस्या होती है? अभी समाधान से चलते हो, फिर एक्चुअली डील करते समय आप में कोई विरोध नहीं आया तो उसका मूल्यांकन करते हो तो पुनः निर्विरोध होते हो, तो पुनः क्या होता है? समाधान होता। तो समाधान से समाधान। भैया प्रमाणित करना भी इननेट चीज ही है ना, मतलब अभी भी तो भय, अभी भी तो प्रमाणित कर, मतलब भ्रमित में भी तो प्रमाणित करना चाहते हैं बार बार, वो गलत चीज प्रमाणित। ठीक बात, रूप पद बल धन से प्रमाणित नहीं हो पाते हम, वो सामान प्रमाणित हो जाता है हम रह जाते हैं। प्रमाणित करने का कोई तृप्ति बिंदु या प्रमाणित ही तृप्ति बिंदु है। कल्पनाशीलता में पहले से बैठ जाए, फिर काम किया, परिणाम को मूल्यांकन किया, वो प्रमाण हुआ ना। कल्पनाशीलता में पहले से बैठा नहीं तो कर भी दिया तो क्या पता चला, तो उसका मूल्यांकन ही नहीं कर पाएंगे। मूल्यांकन नहीं करेंगे तृप्ति कैसे होगी? ठीक हो गया, ये हो गया अभिव्यक्ति। दूसरा संप्रेषणा, पूर्णता को व्यक्त करना ही संप्रेषणा है, या पूर्णता में जीना ही संप्रेषणा है। क्या क्या पूर्णता है? गठन पूर्णता, क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता, इसी को कहा संप्रेषित। संप्रेषित जो होना है, एक आदमी से दूसरे आदमी को जो पकड़ में आना है, समझ में आना है ना, वो क्या चीज है? ये जीवन के रूप में, जीवन ही समझ में आना है, समझदारी के रूप में, और ये परंपरा के रूप में। तो परंपरा कैसे बनेगी, आदमी समझदार कैसे होता है, और जड़ से चैतन्य कैसे हुआ, ये जड़ से जीवन की यात्रा क्या हुई, और भ्रम से समझदारी की यात्रा और परंपरा तक, इतने इतने को यदि हम समझा पाए, इसका नाम है संप्रेषणा। संप्रेषणा क्या होनी है? संप्रेषित क्या होना है? कि जड़ से चैतन्य कैसे हुआ, गठन पूर्णता संप्रेषित होनी है। भ्रम से समझदारी का तक का पूरा कार्यक्रम कैसा है, वो संप्रेषित होना है ना। जो भी हमारे बीच में डिस्कशन होगा, ये जैसे अध्ययन शिविर हुआ, तो अध्ययन शिविर में कुल बात क्या हो रही है, ये संप्रेषणा के स्वरूप है। अध्ययन शिविर क्या है? एक प्रकार का संप्रेषणा का स्वरूप है। उसमें कंटेंट, कंटेंट क्या है? तो ये कंटेंट है कि जड़ चैतन्य, जड़ से चैतन्य की यात्रा, भ्रम से समझदारी की यात्रा, और ये अधूरी परंपरा से परंपरा की पूर्णता तक क्या क्या कैसे कैसे होगा, इसका नाम है संप्रेषित होना। तीसरा है प्रकाशन। भैया इन अतिरिक्त शब्दों की आवश्यकता क्या है? अतिरिक्त शब्द क्या है? कन्वे हो गई, जैसे अभिव्यक्ति एक नया शब्द दे दिया, बात तो वही है जो अब तक अरे कर रहे हैं। बात वो नहीं है, एक आदमी का एक डायमेंशन है। मैं एक्सप्रेस होना चाहता हूं, जैसे हम बोलते हैं हर आदमी एक्सप्रेस होना चाहता है, तो हर आदमी एक्सप्रेस कहाँ होगा? समाधान और समृद्धि के रूप में हो पाता है। समाधान पूर्वक जीना और समृद्धि पूर्वक जीना वो एक्सप्रेशन है जिसके बाद हमको संतुष्टि होती है। अब हमारे को हम कहीं हमारे को मौका नहीं मिला कुछ कहने का, दुनिया में कुछ बताने का अपनी है ना, हम हमारे मन के मन में रह गई वो जो सब बातें हैं कि हम यूटिलाइज नहीं हो पाए, उसको बता रहे हैं कि हर आदमी एक एंगल है मानव को। जब हम मानव की बात करें ना, तो मानव को समझने का एक ये भी एंगल है कि मनुष्य जो है व्यक्त होना चाहता है, तो उसको संपूर्ण अभिव्यक्ति कहां हो पाती है? समाधान और समृद्धि के साथ वो स्वयं व्यक्त हो पाता है। समाधान और समृद्धि के साथ वो स्वयं व्यक्त होता है। ये बात समझ में आई? नहीं भैया, बात तो समझ में आ रही है, जो बात ये कह रहे हो स्पष्ट है। मेरा प्रश्न ये है, समाधान समृद्धि शब्दों से पूरा पर्याप्त मैसेज कन्वे हो रहा है हमारा, जीने का डिजाइन निकल के आ रहा है। अरे मेरे तो भाई, उसमें एक नया वर्ड जोड़ना, नया वर्ड नहीं है ना, नया डायमेंशन है। मनुष्य को लेकर एक भाग ये भी है, व्यक्ति होगा तो अभिव्यक्ति की बात आएगी ना। वो एक मानव को अध्ययन कर रहे हैं अपन, पूरे को कंप्लीट, उसके जितने भी डायमेंशन सबका अध्ययन करना है। कोई नया वर्ड लगा दिया ऐसा नहीं है, जैसे वो सागर भाई बोल रहे थे कि सारे शब्द हैं तो कहीं ना कहीं तो लगाने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत शब्द हैं अभी तो बचे हुए हिंदी में, संस्कृत में, कहां लगाए हैं, है ना। अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन है ही, संप्रेषणा। आपको समझ में आया प्रेषित क्या हुआ अब तक, किस कोई एक आदमी दूसरे आदमी को क्या समझा पाते हैं, तो समझने समझाने का कुल मामला कितना है। समझने समझाने का मामला ये है, और ये अभिव्यक्ति, ऐसी अभिव्यक्ति में समझना इतने को ही है। ये अभिव्यक्ति है, हम ये जीते हैं, ये समझने के बाद समाधान समृद्धि पूर्वक आदमी जीता है, ठीक। और समझाने समझने का कार्यक्रम में ये कंटेंट है कि जड़ से चैतन्य, भ्रम से समझदारी और परंपरा तक, ठीक हो गई बात। अब आ गया प्रकाशन, आप बोलो ये क्या चीज हो गया, है ना। चाचा जी, जो अभिव्यक्ति है वो हमेशा होते रहता है क्या? हाँ, अभिव्यक्ति हमेशा होता रहता है, मतलब कोई उसके लिए टाइम फ्रेम नहीं रहता हमेशा, जैसे अस्तित्व में। सही बात है, मानव अभिव्यक्त रहते ही है। और संप्रेषणा, वो भी संप्रेषण शिक्षा विधि से, तो शिक्षा काल में संप्रेषणा। हाँ, शिक्षा काल में संप्रेषणा है, अभिव्यक्ति का एक भाग संप्रेषणा नहीं है। हाँ, ये संप्रेषणा है, लेकिन आप हमारे सुनते क्यों? क्योंकि जब तक आपको भरोसा रहता है कि कोई समाधान है इनके पास, तो समाधान समृद्धि प्रेरणा हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, वो आपको प्रेरित करता है कि कंटेंट को समझा जाए अंदर क्या है, है ना। कंटेंट जो है वो संप्रेषित होता है, ठीक। तो कुल कंटेंट कितना है, तो पूर्णता ही कंटेंट है। वो कंटेंट जो है वो शिक्षा में, भाषा में दौड़ता है, ठीक है। अब आ गया प्रकाशन। जी भाई, हाँ हाँ, देखो पूर्णता को व्यक्त करना, ये जब भाषा विधि से हम कह रहे हैं कि गठन क्या है, ये जड़ से जीवन क्या हुआ, और फिर एक जीवन के स्वरूप में जीना, फाइनल संप्रेषण तो जीवन से हो रहा है। आपने हमारी बात सुन ली, अच्छा लगा, फिर आप उसका और आप भाषा तो हो गया, आप आचरण तो वापस आएगा ही, कि वो जो संप्रेषण जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो उसमें मैं जी रहा हूँ कि नहीं जी रहा हूँ। तो भ्रम से समझदारी, समझदारी के स्वरूप में जीना, परंपरा के स्वरूप में जीना, तो ये संप्रेषित जब शब्द से जो है ना, पूर्णता के अर्थ में प्रेषणा क्या हो रही है ना, एक दूसरे तक क्या पहुंच रहा है। हाँ, इसमें नहीं, आचरण एक समाधान के स्वरूप में भाई, भाई समाधान समृद्धि के स्वरूप में। समाधान क्या चीज है? समाधान हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है, लेकिन उत्तर में क्या चीज उत्तर है, तो ये उत्तर है। समृद्धि क्या है? हमारे आवश्यकता से अधिक उत्पादन है, लेकिन वह अब उसका उत्तर क्या है? हमारे हर आवश्यकता से अधिक उत्पादन करना, विनिमय करना, तो उसके लिए कोई परंपरा, व्यवस्था इत्यादि, वो सब उसका उत्तर है, है ना। तो स्वयं में समाधान और समृद्धि पूर्वक जीना, ये हमारा अभिव्यक्ति है, और ये संप्रेषण हो गया। तीसरा प्रकाशन। प्रकाशन में क्या आया? अच्छा चाचा जी, एक थोड़ा कुछ ना, जो संप्रेषण है वो एक व्यक्ति में भी होगा और एक व्यवस्था के स्वरूप में भी संप्रेषित होगा, ऐसा है क्या? संप्रेषण तो कोई व्यक्ति करेगा ना, और एक व्यवस्था जैसे शिक्षा का वस्तु बना। हाँ, और एमसीवी के कोई संप्रेषण कर रहा है ऐसा नहीं है। एमसीवी के क्या करेगा, एक प्रकार का परिवार हो गया, तो समृद्धि से ही जीना, समृद्धि से ही जीना है, तो मानव प्रकृति के साथ वो विरोध मुक्त होकर जीता है। ये वाला एक डायमेंशन को अपन खोल कर रखते हैं। अभी जो भी आदमी आता है उस अभिव्यक्ति से तो प्रभावित होता है, उसके बाद संप्रेषण के बाद बनती है। क्या जिग्लू संप्रेषण में है? नहीं, वो भी एक परिवार ही है, वो भी है। तो शिक्षा के कार्यक्रम में संप्रेषण की बात है, एक प्रकार की अभिव्यक्ति है, एक प्रकार का प्रकाशन भी है, अभिव्यक्ति भी है, प्रकाशन भी है। प्रकाशन क्या होता है? जैसे बाबा जी का अनुभव हो गया, उन्होंने वाद शास्त्र लिख दिए, ये क्या हो गया एक प्रकार का? संप्रेषणा को प्रकाशित कर दिया। कोई फॉर्मेट, किसी ने गीत लिख दिया, किसी ने संगीत लिख दिया, किसी ने नाटक लिखा, नौटंकी लिखी, कोई मूवी बनाई, अब ये सब क्या है? प्रकाशन हो रहा है। चार्ट बनाया, ड्रामा किया, गीत बनाए, डांस किए, है ना, शिविर ले रहे हैं हम लोग, ये परिचय शिविर क्या है? एक प्रकार का प्रकाशन है। उसमें संप्रेषण तो वो कंटेंट की बात होगी ना, आप तक जो पहुंच रहा है वो वस्तु जो है, वो कंटेंट जो है वो संप्रेषित हो रहा है। और गीत के माध्यम से, जैसे भाटिया जी को शेर सुनाते हैं, तो वो शेर के माध्यम से भी, शेर एक प्रकार का प्रकाशन है, और उसमें संप्रेषण तो फिर पुनः यही जाएगा, गठन पुंडता, क्रिया पुंडता, आचरण पुंडता को संप्रेषित करेंगे। हाँ जी, ये मानव परिवार में हो रहा है संप्रेषण, ये शिक्षा के कार्यकाल में हो रहा है, और प्रकाशन उसके टूल्स हैं। जैसे परिचय शिविर क्या एक प्रकार का प्रकाशन है, पुस्तक एक प्रकाशन है, गीत, नृत्य, संगीत, शिक्षा की वस्तु गीत संगीत किताब कहाँ होती है? शिविर एक शिक्षा की वस्तु नहीं है ना, शिक्षा के लिए एक प्रकाशन है एक प्रकार का। 7 दिन के लिए हम लोग बैठे, एक प्रकार का एक एक एक सेटअप बन गया, है ना, उसमें कोई चीज बता रहे, उसमें कंटेंट तो संप्रेषित होता है ना। हाँ, ये प्रमाण है जीने का, सही कह रहे आप, ये मानव में प्रमाण की बात हो रही, मानव परिवार में प्रकाशन तो टूल है। आपने अभी जैसे एक सत की मूवी बना दी, एक प्रकार का प्रकाशन है। पाठक जी ने बहुत सारे चार्ट बनाए सुंदर, वो एक प्रकार का प्रकाशन है। 7 दिन के शिविर, 1 महीने का अध्ययन शिविर अपन निकाल लिया, एक प्रकार का प्रकाशन है, है ना। ये हम जो भी एक तौर तरीके बना ले रहे हैं चीजों को बताने के, वो एक प्रकार का प्रकाशन है। गीत संगीत लेखन पढ़न ये सब उसमें चला गया, ठीक है। तो अभिव्यक्ति, संप्रेषण, प्रकाशन, ये तीनों मिलाकर मानवीय परंपरा है। यदि हम मानवीय परंपरा के लिए बात करेंगे तो तीनों की जरूरत है। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि लोक व्यापीकरण का मूल बात जो है वो केवल और केवल समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही है। समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए यदि हमारे पास अवसर नहीं बनता है तो अवसर बनाने के लिए काम करेंगे। अवसर बन गया तो फिर अवसर में, फिर अब अवसर बनाने के लिए काम करना मतलब बेवकूफी है। अब फिर हमारे को जो है ना, अवसर को सफल करने की जरूरत है। माइक दीजिए भैया कर्माकर जी को। मानवीय परंपरा लोक व्यापीकरण है, अभिव्यक्ति है जीना, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। और जीना जब दूसरे के साथ इंटरेक्शन होगा, अब कैसे कर रहा है, कैसे जी रहा है, वो व्यक्त करने का जो माध्यम होगा वो संप्रेषण होगा, प्रकाशन होगा। मतलब दूसरे के साथ व्यक्त करने का माध्यम तो प्रकाशन ही हो गया। हाँ, माध्यम तो प्रकाशन है, और उसका जो एक्सप्लेनेशन होगा संप्रेषण, मतलब दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन होगा उस टाइम में वो संप्रेषण। एक आदमी से दूसरे आदमी को क्या पहुंच रहा है, राइट, वो पहुंचने का वस्तु संप्रेषण है। संप्रेषण, और आपने आपने जीना मतलब व्यवस्था में वो है अभिव्यक्ति, उस टाइम इंटरेक्शन में नहीं आ रहा, इंटरेक्शन में आ रहा, ठीक बात। संप्रेषण और प्रकाशन आ रहा है इंटरेक्शन में, ठीक बात। और पुस्तक प्रकाशन है, वो तो पुस्तक में लिखा ही रहता है, प्रकाशन क्षण इतना प्रकाशन है उसमें लिखा है, लिखा रहता है। प्रकाशित कहाँ से, वो भी लिखा रहता है, कहाँ से है वो भी लिखा रहता है, सब भी लिखा रहता है, ठीक हो गया बात। तो क्या करना है लोक व्यापीकरण के लिए, क्या करना है भाई बताओ, चंद्रशेखर भाई माइक लो। उसके लिए क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमारे पे क्या लगता है, पूरे दुनिया की जिम्मेदारी आ गई तो हम भागे, बैग लेके दौड़े, उससे नहीं निकलता कुछ, है ना। उससे क्या निकलता है, कुछ नहीं निकलता ऐसा नहीं, ये निकल रहा है कि भैया लोगों तक बात पहुंचानी जरूरी थी, पहुंचाई, पहुंचाने के बाद क्या होगा, लोग तैयार हो गए भी, क्या तैयार हो गए कि ऐसे हम जीना चाहते, बताओ क्या करें। तो हमने बोला नहीं, हम तो हमारा बैग लेके जाएंगे, हमारे को तो आदत पड़ गई कि उससे कम में तो मजा नहीं आता है, शिविर पे शिविर चलते रहे बहुत मजा आता है उसमें। अब वो टाइम आ गया तो अब अपन निकल लिया भैया। जैसे एक छोटी कहानी मैंने शायद पहले दिन भी कही थी, एक आदमी ने पहले मोबाइल का रिसर्च किया, अनुसंधान किया, और उसके पास है ना मोबाइल की पूरी रेसिपी आ गई, बट मोबाइल हाथ में नहीं है, मोबाइल हाथ में नहीं है अभी, उसको ज्ञान हो गया उसका। ज्ञान होने के बाद उसने क्या किया, सुन रहे भैया, ज्ञान होने के बाद क्या किया, अब उसने क्या करा, लोगों को बताना शुरू किया। क्या शुरू कर दिया, लोगों को बताना शुरू किया कि भाई देखो ऐसा एक मोबाइल बन सकता है। उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे बन जाएगा। तो लोग अपने अपनी क्वेरीज करने लगे, है ना, अभी सभी क्वेरीज का जवाब देना शुरू किया, और बाबा जी के साथ इसको जोड़कर देख सकते हैं आप, चल रहा है कार्यक्रम। तो जितने भी तरह के प्रश्न होते, जहां भी मौका मिला, जिसको मौका मिला, अभी पता नहीं कौन बनाएगा क्या करेगा, अकेले आदमी तो बना सकते ना ये, तो सबको बताने लगे कि भाई मोबाइल बन सकता है, पावर का क्या होगा, बैटरी लगा देंगे, बैटरी कहां से आ जाएगी, अभी भी उत्तर देना मोबाइल वाले को, जबकि बैटरी बनाने का काम दूसरे का है ना, तो नहीं बैटरी हम बना लेंगे, ये हो जाएगा, वहां से भी जोड़ के उत्तर देना, सब जगह से उत्तर देना, नेटवर्क क्या होगा, दिए लोग सुने रहे। इसका नाम है शिविर, इसका नाम क्या हुआ, शिविर चल रहा जी, और नहीं बहुत अच्छा है, यू नो दैट, तो बहुत ही अल्टीमेट बात हो जाएगी और बहुत बढ़िया, आप तो लगे रहो, और ये तो मानव जाति का कल्याण हो जाएगा जी, ये तो बहुत बड़ी काम की बात है, और लोग निकल लिए। अब वो आदमी क्या करे, वो फिर दूसरी जगह जाएगा, जहां जहां भी संपर्क मिलेगा सब जगह उसको जाना है और बोलना है, काहे के लिए कि ताकि ये कुछ कोई लोग तैयार हो उसमें से। अभी इसका नाम अंग्रेजी में बोलेंगे तो प्रेजेंटेशन, टेक्निकल प्रेजेंटेशन को बोलो, और हिंदी में बोलो तो शिविर। ये शिविर चले भाई, ये शिविर चले तो बंद होना चाहिए, अगर ये शिविर बंद नहीं होगा तो आदमी फेल हो गया है ना, शिविर बंद होना तुरंत। क्या हो गया, किसी विधि से एक आदमी ने बोला ठीक है भैया आपकी बात सही, आपके जितने प्रश्न उत्तर हो गए लगता है यार बात तो ठीक है, चलो मिलके बनाते हैं। अब उस आदमी का, ओरिजिनल आदमी का जिम्मेदारी क्या बनता है कि नहीं तू बनाना, मैं तो चला शिविर लेने, है ना, और दूसरी जगह तीसरी जगह, तो ये थोड़ी बनता। अगर वो जेन्यून है तो बोलेगा ठीक है अपना काम हो गया, एक आदमी तो मिला यार, चल करते हैं अब काम। अब उसका सारा ताकत कहां लगेगा, उसके साथ भिड़ जाएंगे, चल बनाते हैं, चल ये ला वो ला ये मिला के करने लगे, है ना, तब जाके मोबाइल बनेगा। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि हम ये शिविर क्यों लेना चाहते, क्या ये हमारा शगल हो गया, क्या हमारा ये शौक हो गया, या हमारे को इसमें सम्मान मिलने लगा, हमारा प्रोफेशन हो गया। बहुत ईमानदारी जांचने की जरूरत है यार, क्या ये बताते हैं हम तभी जाकर हमारे को ये लगता है कि हमको कुछ समझ में आया है, यदि हम ये किसी को नहीं बताते तो हमको अपने में कोई तरप्ति होती है या नहीं होती है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अगर ये सब यहां अटक गए हम तो हमारी फसावट हो गई है, तो फिर तो हम सम्मान के भूखे हैं भैया, सम्मान हमको पकड़ में आया नहीं है। अभी लोग मिल जाने के बाद अब मोबाइल बनाने का काम शुरू करना पड़ेगा। अभी यार इतने शिविर करने के बाद लोग मिलने लगे, और हम ही अकेले कर रहे हैं ऐसे नहीं, पूरे देश भर में जो शिविर हो रहे हैं उनका सम्मान है, इज्जत है भैया, अपने को 100 परिवार कुल चाहिए, उसमें से 30 तो यहाँ पहले से रहते हैं, 30-40 पहले से हैं। अब शिविर की क्या उपयोगिता, भाई तो शिविर की इतनी उपयोगिता कि भैया 30-40 लोग जितने भी हैं उनको चीजें ठीक से पकड़ना है, अपने को कोई बाहर से बहुत मतलब नहीं है, है ना। तो ताकि हम उसको मोबाइल को ठीक से बना पाए, मोबाइल क्या है यहाँ पर, एक ऐसी एक व्यवस्था है ना, जो कि हम कह रहे हैं कि मानव मानव सब लोग मिलकर आपस में निर्वोध पूर्वक जी सके, प्रकृति के साथ निर्वोध पूर्वक जी सके, ऐसी एक व्यवस्था का डेमो हम खड़ा कर दें, कुल मिला के ये ऑब्जेक्टिव था। तो ये जल्दी से पूरा होना चाहिए, भाई पूरा हो गया, मेरे हिसाब से तो पूरा हो गया, इतने परिवार, हजारों परिवारों के साथ अपन ने बातें कर दी, और उनमें से सैकड़ों लोग परिवार है ना अभी ऐसे जीना चाहते हैं, यदि वो जीने में उनके कोई बाधा है तो वो प्रबोधक ही महोदय है ना, वो प्रबोधक महोदय बाधा है उसमें, ये तो मोटिवेशन लोगों में बहुत अच्छे से हो जाता है ना। अब उसके बाद मतलब आप मोटिवेट होगा और हम धीरे से निकल ले वापिस, ये क्या मतलब निकलते। तो अब ये अगली कड़ी में आ गए हम, अगली कड़ी में आने के बाद अब पूरा ताकत हमारा इसमें लगना चाहिए कि कैसे मानव मानव निर्विरोध पे हम काम करें, वो तो हम काम ही नहीं करते हैं, वो हम तो भागते रहते हैं उसमें, है ना। प्रकृति में हम कैसे काम करें वो भी हमारा मन नहीं लगेगा, दोनों में अगर मन नहीं लगेगा तो फिर क्या जाके पढ़ाओगे यार, क्या करोगे क्या जाके, तो इसमें हमको थोड़ा जमीन पर आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा कि ये जो भी अवसर हमारे सामने खड़ा हुआ है, ये कितना भी शिविर लेके ये अवसर खड़ा करोगे ना, अगर भैया इससे ज्यादा कुछ खड़ा करोगे क्या? तो जब भी खड़ा करोगे इससे अच्छा अवसर खड़ा नहीं होगा। और इस अवसर को भी हम सदुपयोग नहीं करेंगे, हम अपने किसी गुंदाड़े में लगे रहेंगे, तो फिर अपन कहीं क्या करेंगे? अपन कहां पर जाकर हम प्रमाणित होंगे, क्या करने वाले हैं? उसको ठीक से समझना पड़ेगा, है ना। आज जैसे अभी यहाँ पर अभी 50-60 बच्चे हैं, तो कि कम है क्या? दुनिया में हम जाके इससे अच्छे बच्चे कहीं से ढूंढ के ला सकते हैं क्या? तो 50-60 बच्चे हैं, इतना परिवार है, इतना जमीन है, ये सब होने के बाद अब हमारे पास प्रमाणित होने का कार्यक्रम है कि वो अपना झोला झंडा लेके भगे AICT और ये और वो IIT काहे के लिए दादा, है ना। हाँ, या तो बताओ कि हमारी तरप्ती नहीं हो रही है, हमारे को तो मजा ही नहीं आ रहा, हम तो बताते हैं तो अच्छा लगता है कि कोई बात है। ये बताने में जो अच्छा लगता है, वो समझने में अच्छा लगता है उससे अधिक, और उससे अधिक जीने में अच्छा लगता है, ये तो हम कह रहे हैं। तो फिर जीने में अच्छा लगना चाहिए, नहीं लग रहा तो उसको एजेंडा बनाना चाहिए कि क्यों नहीं अच्छा लग रहा, क्यों हम उड़ी उड़ी में रह रहे हैं, क्यों हम जमीन पर नहीं आ रहे, क्यों हम उसके तह में नहीं घुस रहे, क्यों हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, ये सब सोचने की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कर्माकर जी, है जी। मैं क्या क्यों कहूं भैया, मैं अपने यहां के कहूंगा, अपने मंच पे बैठ के सम्मेलन का डिस्टर्ब करना किसी के प्रोग्राम, जहां मौका लगता जो तो कहते ही है ना। और वो आज नहीं तो कल सबको समझना ही पड़ेंगे, नहीं तो वो तो हम एक प्रकार का शकल हो गया हमारा। इतनी बड़ी दुनिया है, शिविर ही करते रहो, हर शिविर में से शिविर निकलना सफलता है हमारी, असफलता है इसको हम मानते हैं असफलता, शिविर में से शिविर निकलना असफलता है। वस्तु गया नहीं है, हमारा शिविर असफल हुआ का मतलब उसमें से और शिविर निकल के आएंगे। बिजनेस बढ़ने का मतलब बिजनेस फेल होना है। इस पे ओपन डिस्कशन हो जाए, कर लो भाई ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन दो लोग बैठे हैं, अबे भैया और सांगर साहब, इनसे ही होना है, बाकी किससे होना है? बाकी तो सुनने के तैयार लोग आपके पीछे बैठे हैं। बिल्कुल ठीक बात। अभी देखो, बिजनेस फेल होने का मतलब बिजनेस का बढ़ जाना, ये बात समझ में आती है? फेल हो गए आप, लेकिन बिजनेस फेल हो जाना मतलब बढ़ा नहीं, इसका मतलब सफल हो गया ऐसा नहीं कर रहे हैं ना। ये तो पता लगा जिसके बिजनेस फेल हो सोचे हम तो सफल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है ना। बिजनेस बढ़ जाना बराबर फेल हो जाना, लेकिन फेल हो जाना बराबर सफल होना नहीं है, ये बात समझ में। तो शिविर फेल हो जाना बराबर सफल हो गया ऐसा नहीं है, शिविर सफल होने का मतलब इतना ही है कि लोग तैयार हो जाना कि आगे चलें, कन्वर्जन रेट क्या है। हमारे को ये बहुत क्रिटिकली देखने पड़ेगा कि क्या कन्वर्जन रेट पे हम काम कर रहे हैं, और यदि कन्वर्जन कुछ हो रहा है तो उसको हम सफल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इन सारे मुद्दों को हमको डिस्कशन करना पड़ेगा, शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। हमने इतने लोगों में इतने शिविर किए, उसका क्या नेट उपलब्धि हुआ? अगर हम वो जो 3 लाइन लिखी थी, यदि हम समीक्षा ठीक से नहीं करेंगे तो आगे बढ़ने का कार्यक्रम कैसे पहचानेंगे? मूल्यांकन नहीं करेंगे तो सुखी कैसे होंगे, और सुखी नहीं होंगे ताकत कहां से आएगी? तो मूल्यांकन भी करेंगे और समीक्षा भी करेंगे। अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं? अल्टीमेटली हम प्रमाण पूर्वक जीना चाहते हैं, और ऐसे प्रमाणित होने के लिए हमको लोग भी चाहिए, धन भी चाहिए, मन भी चाहिए, तन भी चाहिए। ये सब भी हो जाए फिर भी हम नहीं कर पाए, है ना। तो हमको और अधिक प्रयास करना पड़ेंगे, उसी से हमारा भी भला होगा। मतलब और अधिक गहरे में हमको जाना पड़ेगा, किस रूप में? अपने आचरण के स्वरूप में भी और कंटेंट के स्वरूप में भी, दोनों एक साथ ही चलने वाले हैं। मोटा मोटा उड़ा उड़ा बोल के निकल लिए, है ना, लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं कि भैया बताओ क्या करना है, बोले बस तुम भी प्रबोधक बन जाओ। तो शिविर में से शिविर और प्रबोधक में से प्रबोधक पैदा होने लगे, इसको हम सफलता मान लिए। मैं दिल्ली में वो जो उप मुख्यमंत्री घर में डिनर रखा हमारा, मैं गया वहां तो उनको मैंने पूछा कि बताओ क्या करना चाहते हो, तो बताया ये। मैंने कहा कर क्यों रहे यार आप, अच्छा बोले उप मुख्यमंत्री आप अपना काम करो, ये सब क्यों करना चाहते हो? तो कुछ कुछ आधा घंटा बोले, उसमें से फाइनली ये निकला कि देखो इस शिविर में से ये शिविर, वो शिविर में वो शिविर। मैंने कहा यार ये फेल्यूर है, शिविर में शिविर निकलना सफलता नहीं है। मामला साइलेंट हो गया थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। अभी उसमें से जिन लोगों ने सुना, वो 5 साल बाद आप फोन करते हैं कि आपके बाद उस दिन हमको आप समझ में आ रही वो ठीक ही थी, है ना भाई। कन्वर्जन क्या है? तो ये अल्टीमेटली कन्वर्जन नहीं होगा तो हम मॉडल कहां से क्रिएट करेंगे? मॉडल नहीं होगा तो कन्वर्जन कहां से लाएंगे? तो ये इन सब मुद्दों को हमको सोचना पड़ेगा। एक मॉडल था नागराज जी, वो तो चले गए, अब वो तो चले गए भाई, है ना भैया। हम तो उसको अभी आपके सामने डेटा प्रस्तुत करेंगे, आप निकाल लेना, बहुत बड़ा कन्वर्जन रेट है। लेकिन उसमें अभी और हमको आगे आगे आगे सफल होना ही है ना कि नहीं होना है, तो वो उसमें और अपनी ताकत को हमको अंतर नियोजित करना पड़ेगा। एक नियम है, ये नियम सब समझने के लिए जीने के लिए है। शक्ति का अंतर नियोजन से विकास है। और बहिर्नियोजन से ह्रास है। बहिर्नियोजन हो गया और तो ह्रास हो गया, और अंतर नियोजन हो गया तो विकास हो गया। तो जितना हम गहरे में जाएंगे, बहिर्नियोजित हो गया, जैसे हम ये लोक व्यापीकरण करने के लिए हम बहिर्नियोजित हो गए, बहिर्गमन अंतर नियोजित और बहिर्गमन। जैसे कोई भी एटम कब, उसमें एडवांसमेंट कब आता है? जब किसी भी परिस्थिति में उसका जो भी सापेक्ष शक्तियां उदय होती है, जब वो काम करता है तो उसमें हीट, मैग्नेट और जो भी साउंड है, वो जब किसी कारण से भी वो अंदर की तरफ फोकस हो जाता है तो वो परमाणु में विकास होता है ना। वो कई तरह के प्रजाति के परमाणु उसी में बनते हैं। ठीक इसी प्रकार से यही सिद्धांत है। तो हम भी यदि इसको अंतर्नियोजित करते हैं पूरी शक्ति को, शक्ति शक्ति क्या है? सापेक्ष शक्तियां। सापेक्ष शक्तियां क्या है? अभी जो कुछ हमने बातें सुनी, देखो बहुत सुंदर बात है। अबे भैया बंद कर दो सब काम, पहले सुन लो आप, है ना, मोबाइल वोबाइल बाद में देख लेंगे। अभी क्या होता है, जो भी हमने कोई बातें सुनी उससे जीवन में कोई तरंग बनता है। ये जो जीवन में जो कुछ भी भाव बना, हम ये कर लें वो कर लें, ये एक प्रकार का सापेक्ष शक्ति बना। क्या चीज बनाई है, है ना। इतना सुनने का कोई प्रभाव नहीं होता है, थोड़ी ना। तो ये जो सापेक्ष शक्ति बना, अध्ययन शिविर किए, परिचय शिविर किए, लिए, अटेंड किए, जो भी किए, इस सापेक्ष शक्ति को आप कहां नियोजित करते हो? यदि ये गलत दिशा में नियोजित हो गया तो हमारा सारा ताकत बहिर नियोजित हो जाएगा, है ना, हमारा ह्रास हो जाएगा, है ना। जैसे हम ये लोकव्यापीकरण में हम चल रहे हैं, लोकव्यापीकरण का तरीका समाधान समृद्धि सहित जीना है। तो अब ये सब सुनने समझने के बाद लोगों को सुनाना भी इसीलिए है ना, तो बहुत ऑब्जेक्टिवली सुनाना है कि भैया कोई मिल जाए लोग दो चार तो चलो कोई दिक्कत नहीं भाई। उसके साथ ऐसे जीने के स्वरूप में इसको नियोजित करेंगे, जितना हम अंतर नियोजित करते हैं उतना ही विकास होता है। जितना ये बहिर्नियोजित हो गया, दूसरों को ठीक करना या हम फैलने के लिए जो काम करने लगे, जब भी हम फैलने के लिए काम करेंगे आप यकीन मानिए हमारा ह्रास ही होने वाला है ना। डिजाइन ही ऐसा नहीं है प्रकृति में, क्योंकि आपके पास जो भी शक्तियां हैं वो बहुत ही, है ना, कम शक्ति होती है। ये कोई सीमित शक्ति में आपको काम करना है, चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे तन के रूप में हो, चाहे मन के रूप में हो। मन में हम भले ही कह रहे हैं कि अक्षय शक्ति है, मन में भले हम कह रहे हैं अक्षय शक्ति है, लेकिन वो व्यक्त होती है तन के माध्यम से, इसीलिए वो असीमित शक्ति सीमित शक्ति के माध्यम से व्यक्त होती है। तो सीमित शक्ति व्यक्त होती है लेकिन उसकी निरंतरता बनी रहती है। तो सीमित शक्ति को नियोजित करना है तो उसको अंतर नियोजित करना आवश्यक है। अंतर नियोजित नहीं होगा ना तो कोई हमारे में समाधान होगा, ना हम समृद्धि को पाएंगे और ना ही अनुभव को पाएंगे। ये तीनों चीजें होने वाली है ही नहीं, ये होने वाली नहीं है, ये बात समझ में आया। तो जैसे अभी हमने पढ़ा, देखो कितना इंटरेस्टिंग बात है, किताब तो कोई भी बंदा खोलो गदगद करने की चीज लिखी रहती है। पेज नंबर क्या पढ़ा था, 37 क्या लिखा भाई? सर्वप्रथम क्या करना है, अध्ययन, ठीक। द्वितीय क्या करना है, प्रयोग। अभी क्यों आ गया ऐसा, सेकंड लेवल पे प्रयोग, ये क्या चक्कर है भाई? तो चक्कर को थोड़ा समझ लेते हैं। माइक में बोलेंगे क्या, ले लीजिए भैया, आराम से जाना, गिर मत जाना। अभिव्यक्ति मतलब जीना, तो ये है शक्ति समाधान समृद्धि सही जीना। हाँ, समाधान समृद्धि सही जीना, जीना मतलब हाँ ठीक। और शक्ति का अंतर्नियोजन यही है, मतलब विकास मतलब जीना, जीना पाठ है अभिव्यक्ति। संप्रेषण और प्रकाशन ये क्या विकास में आएगा या समझते ना, इसी के साथ जुड़ा हुआ है दोनों चीजें। देखिए अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारा क्या है, तीन मुद्दे देखो। आप सोचो कुछ भी भले ही, जीवन का ताकत कहां पर नियोजित होता है? तो जीवन का सर्वाधिक ताकत नियोजित होता है शरीर के साथ। अभी शरीर के साथ मतलब सुविधा की जो आवश्यकता है, सुविधा की जो आवश्यकता है ना, वो हर समय है, मतलब हर समय नहीं है, मतलब समय समय पर है, लेकिन वो तीव्र है, निरंतर तो नहीं होती है सुविधा, निरंतर थोड़ी सी है। हाँ ठीक बात, बगैर उसकी ताकत जो पोटेंशियल है वो तीव्र होती है, वो अर्जेंट नेचर का होता है ना। तो यदि इसमें कोई मुद्दा है तभी क्या कहा, अध्ययन होने के बाद, अध्ययन हो गया समझ में आ गया, अब क्या करना है प्रयोग। तो सुविधा को लेकर प्रयोग पहला काम, इसी जीने के लिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो आपकी जीवन की ताकत है वो डिप्लॉय हो ही रही है। कहां पर हो रही है? इस मुद्दे पर, चाहे आप उसको इग्नोर करते रहो, चाहे आपने ये मान लिया कि नहीं ये तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, खाना पीना तो कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, आप उसको इग्नोर करते रहो, लेकिन ताकत तो वहां लगी रही। दिन में तीन बार भूख लगती है, भूख लगने के पहले सोचना पड़ता है खाना बनेगा कि नहीं बनेगा, और खाना बनेगा तो है ना कहां से आएगा, कैसे आएगा, सही विधि क्या होगी, फिर उसमें मन नहीं लगता है बनाने में, फिर तो आपका आप दिन भर का समय देखो तो कितनी सारी ताकत तो आपकी उसमें लग रही है, और हमने उसको मान रखा है कि ये तो बहुत लो प्रोफाइल चीज है ना। तो अध्ययन के बाद क्या करेंगे? अध्ययन के बाद प्रयोग, प्रयोग में सफल होना है। प्रयोग में सफल होने के बाद क्या हुआ, जब प्रयोग में सफल हो गए और इसकी सफलता की निरंतरता होगी, आज भी कर लिए कल भी कर लिए, जैसे ये सफलता की निरंतरता होगी तो आपका जो एक ताकत था जो इधर डिप्लॉय हो रहा था अभी, वो ये एजेंडा सॉल्व हो गया। क्या हो गया ये? इट इज सॉल्व नाउ। हाउ इट इज सॉल्व? प्रयोग विधि से हम उसमें सफल हो गए, ब्रेड बनाने में सफल हो गए, तो ब्रेड का एक झंझट मिटी कि नहीं मिटी थोड़ी देर के लिए? अब ब्रेड के लिए आटे की झंझट बची, बनाएगा कौन इसकी बची, मेरे हाथ पांव काम करेगा कि नहीं करेगा, ये सब बच्चे दिक्कत है, बाकी तो वो एक झंझट मिटा। तो सुविधाओं का जो भी है स्थिति, पहला मुद्दा इस पे प्रयोग, काम इसको करो। सारा अध्ययन के बाद काम क्या कर रहे हैं अभी, ये दुनिया को बताने के लिए अभी यहां कोई बात ही नहीं हो रही अभी, तो आपको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छा हो गया अभी। अब नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? प्रयोग, पहले प्रयोग करो, काय का उत्पादन में सफल होने का प्रयोग, ठीक, उत्पादन में है जी। अध्ययन होना, अध्ययन से आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अध्ययन हुआ कि नहीं हुआ? अभी सारा कुछ कहानी समझ लिया अपने, कहा ये है वो है सब हो गया, अब क्या करना है नेक्स्ट? दूसरा नंबर पे ये करना है, अब क्या करना है इसको? हाँ हाँ, सारा लोड अपने खत्म करो ना, ये तो लोड रहेगा आपके ऊपर। आप अध्ययन करते रहे, बीच में आपको याद आएगा मेरा लड़का क्या करेगा, बड़ा होगा इसको क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा, कैसे चलेगा काम, उत्पादन का होता भी है नहीं होता है, ये है वो, तो आपका ध्यान तो वही लगा हुआ है। यहाँ पर बैठे बैठे बीच में सोचते रहते हो यार कि अपने काम धंधे बंद कर दिए यार, ये इतने सारे ज्ञान की बात हो रही है कि फाइनली होगा क्या। तो जीवन की ताकत नेचुरली वहां लगी हुई है, उस नेचुरलनेस को समझने की जरूरत है और उसको अंतर्नियोजित करो। अपने में जो कुछ भी हमारे को समझ में आया उसको अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए पहले लगाओ। बिल्कुल, और क्या, आप अकेले हो नहीं सकते थे, तो हमने ये बताया ना मोबाइल हम अकेले बना नहीं सकते थे, इतने लोगों से बात करके हम इकट्ठा कर लिया, मोबाइल बनाओ यार, तो उसके लिए पहला काम क्या करना पड़ेगा, बैटरी नहीं तो बैटरी बनाएंगे, है ना, और कुछ। हाँ 30 दिन के बाद क्या करो वो बता रहे हैं। अरे जहां भी करना हो करना। तो जीवन की ताकत हमारी लगी रही है नहीं लग रही क्या बताइए? अच्छा वो तो लगी रहेगी। अच्छा उसको अपन एड्रेस नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर करके कहीं नहीं नहीं मन लगाओ इधर यार इसमें से। भैया जिसने आप कौन से स्कूल में क्या सूचना दे रहे हैं उसका हमारा कोई गारंटी नहीं है, जो हम दे रहे हैं वो समझ लो, है ना। अलग अलग स्कूल में अलग अलग सूचना, अब क्या करें हम भी यार। इसमें लिखा है ना वेरीफाई कर लो पुस्तक प्रमाण, तो हो गया ना 30 दिन में समझ तो गए, और क्या बचा? विचार मत मिलाओ, कार्यक्रम मिलाओ आगे, पता कैसे लगा विचार मिल रहे कि नहीं मिल रहे। ठीक है बता तो रहे हैं। अभी इसको समृद्धि नहीं कह सकते हैं, मैंने यहां समृद्धि लिखा क्या? कहां लिखा मैंने? क्या लिखा? सुविधाओं में जो तीव्र इच्छा है उसमें उत्पादन विधि से प्रयोग करते हुए सफल हो जाओ और उस सफलता की निरंतरता बनाकर रखो, ये लिखा है। समृद्धि तो नहीं लिखा ना, तो कहा है काय को लिखना है, आगे क्यों बोलने का उसको? वो तो नहीं लिखा था। देखिए अब वो एक अलग मुद्दा होगा, इंडिविजुअल केसेस। नहीं नहीं इंडिविजुअल केस की बात, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं कोई नहीं कर रहा, तो अभी हम 1-to-1 की बात नहीं कर रहे हैं, उसको बाद में करेंगे, 1-to-1 के साथ करेंगे। 1-to-all में ये कह रहे हैं हमारे को समझ में आ गया है ना, अध्ययन हो गया कि कुल मिलाकर हमको समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ही अभिव्यक्ति है और इसी से लोकव्यापीकरण होने वाला है। तो लोकव्यापीकरण की जो आवश्यकता वो भी पूरी हो रही है और हमारी भी पूरी हो रही है, कुल मिलाकर इतनी बात। अब इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, ये निर्णय हो गया आज। अगर हो जाता है तो फिर आगे क्या करना वाली बात। तो शक्ति को अंतर नियोजित करोगे तो विकास होगा कह रहे, नहीं तो अब बहिर्नियोजित कर दो, अब आप है ना दुनिया को ज्ञान देने के लिए चल दो, कुछ भी करने जाओगे वो बहिर्नियोजन है, आपका ग्रोथ नहीं हो सकता उससे, धीरे धीरे कुंठा ही आने वाली। तो यहां पर कह रहे हैं क्योंकि गाइडलाइन किताब में सब लिखा ही हुआ है, अपन पढ़ ही नहीं पाते, उनको समझ लेंगे तो शायद अपन डिरेल नहीं होंगे, नहीं तो फिर डिरेल हो जाएंगे कहीं भी जाकर, क्योंकि कहने वाले हजार, सब अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं लोग। ठीक है ये बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि नेचुरली आपके जीवन की क्यों नहीं आपका अध्ययन हो जाता, क्यों नहीं आप सीधे साक्षात करके सीधा आप जो है वो व्यापक अनुभव कर लो भाई, क्योंकि जीवन की ताकत कहीं और लगी हुई है। कहां लगी हुई है? शरीर और शरीर से जुड़े हुए मामलों पे। अब आप इग्नोर करके थोड़ी आ सकते हो उसको, इग्नोर आप करते हो विचार पूर्वक, नेचुरली ताकत वहां लगी ही रहती है, क्या करेगा आदमी? इग्नोर करने में लग जाती है तो ताकत तो वेस्ट ही हो रही है ना आपकी। उसको ठीक से एड्रेस करो, ठीक से एड्रेस करेंगे तो उत्पादन करेंगे प्रयोग विधि से, कुछ प्रयोग करेंगे एक से एक बढ़िया उत्पादन करेंगे, उसमें सफल होंगे और सफलता की निरंतरता बनाकर रखना पड़ेगी। आज कुछ किया फिर कल कुछ किया परसों कुछ किया, वो कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या हो गया, ये मैटर सॉल्व हो गया। अभी समृद्धि की बात मैंने नहीं कही, मैं वो मिटा दूं साइड में जगह। तब दूसरा मुद्दा निकल के आया कि ये तो हो जाता है यार, जैसे ये होने लगता है दूसरा मुद्दा आपके ध्यान में आता है, क्या होता है? इंटरपर्सनल दिक्कतें, मानव मानव के बीच में जो घर्षण हो रहा है ना, ये आपके लिए मुद्दा बनता है। अच्छा ये तो उस समय भी बनता था लेकिन अभी तीव्रता का मुद्दा ये था तो इसको सेटल किया। अब अपने आप ही ताकत आपकी जो बची है, जो भी शक्ति है आपके पास वो अपने आप बची, ये सॉल्व होने के बाद क्या हो गया, ये वाला मुद्दा निकल आता है मानव मानव घर्षण। ठीक, तब ये पहले क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, क्योंकि ताकत यहां डिप्लॉयड है तो कैसे सॉल्व करोगे? छोड़ो ना वो तो देखेंगे, अभी तो जो जरूरी है वो तो मेरा नहीं तो हमारा ऑर्डर चला जाएगा और हमारा दूध का ये हो जाएगा, इसको बाद में करेंगे, है ना। तो वो होता नहीं है, हम सोचेंगे पहले इसको कर लो, ऐसा भी होता नहीं क्योंकि उसको चिंता इसकी है। बहुत सारे लोग तो आपस में चिक चिक चिक इसलिए कर रहे हैं कि ये सेटल नहीं हुआ है, तो उनके अंदर टेंशन आता है और टेंशन फ्रस्ट्रेशन के कारण वो फिर कहीं भी दूसरे मुद्दों पर कहीं भी बड़बड़ाहट निकालते रहते हैं। आप सोच रहे हैं हम तो कोई गलती नहीं कर रहे, फिर क्यों हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है, फिर क्यों हो रहा है, होता रहेगा क्योंकि ये भी एक मुद्दा है। तो हमारे को ऐसे प्रयोगों को सफल और निरंतरता के स्वरूप में बनाकर रखना जरूरी है, जिससे कि ये वाले मुद्दे पर जो ताकत डिप्लॉयड हो रही थी वो ताकत जो है हमारी अभी बच गई, तो ताकत यहां बढ़ते से सॉल्व हो जाएगा। प्रपोजल के साथ की बात कर रहे हैं ना, अध्ययन तो हो चुका है आपका, तो अब ये सॉल्व करने की जगह पर हम खड़े होंगे, नहीं तो हो ही नहीं सकते खड़े। अपन इसको भी इग्नोर करते रहते हैं फिर, है ना, बल्कि उल्टा हो जाता है। कई सारे लोग तो जो डिजाइन बना रहे हैं या लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं, वो तो यही हो रहा है कि देखो लोगों से दूर रहो, यदि आप जाकर किसी संस्थान में रहने लगे तो बहुत क्लोज हो जाओगे, क्लोज हो जाओगे तो बहुत लड़ाई हो जाएगी और झगड़ा हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो आप तो है ना, तो दूर दूर रहना ज्यादा ठीक है भैया। अपना अपना रहो भैया, अध्ययन करते रहो, मिलते रहो बस। जब भी अध्ययन कर लोगे, अध्ययन जिस दिन आपको लगा मेरा पूरा हो गया उस दिन के बाद का काम बता रहा हूं, है ना, चाहे आप 10 साल बाद करोगे तो यहीं शुरू करना पड़ेगा, और जब तक ये काम पेंडिंग ही रहने वाला है, क्योंकि ये बोलने से और सोचने से होने वाला नहीं है, ये करने का कार्यक्रम है, तो ये करने वाले कार्यक्रम में हमको आना पड़ेगा, अपने को पहले तैयार करना पड़ेगा कि जो भी मानव घर्षण होगा उसको हम झेलेंगे, क्योंकि अभी उसको सॉल्व करने का टाइम आने वाला है, अभी आया नहीं। तो जैसे ये मुद्दा ए सॉल्व हुआ तो बी के लिए पोटेंशियल हुआ, अभी ये बी सॉल्व हुए बिना सी में हम जा नहीं सकते, है ना। तो जैसे ये बात बनी तो आप ताकत यहां पर लगी, एनर्जी पहले यहां डिप्लॉयड थी ही, हमने डिजाइन यहां लगाए, ये सॉल्व होने से एनर्जी यहां लग गई, जब हमारी शक्ति यहां नियोजित हुई तो ये घर्षण है ना हमको सफल हो गया, हम घर्षण मुक्त हो गए। अब घर्षण मुक्त हो गए, ब्रेड तो बनी रही थी, जैसे घर्षण मुक्त हो गए तो इधर की तरफ हम चले, समृद्धि की ओर हुआ, है ना। और ये जो ताकत, अब ये ताकत यहां जो लग रही थी, अब ये भी लगना बंद हो गई, तो पूरी ताकत हमारे सी पे लग गई। ये क्या चीज है ना, ये बेसिकली अनुभव की बात है जी। नहीं भैया, वो तो व्यवस्था ऑटोमेटिक खड़ा हो रही है, यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था है, नहीं तो अव्यवस्था है। जब भी हम व्यवस्था के नाम पे कुछ कुछ करने चल देंगे वो अव्यवस्था होता है। इतना अपना सिंपल रास्ता एकदम। तो जैसे ताकत हमारी ये दोनों यहां से मुक्त हुई, इधर समृद्धि की बात, इधर अनुभव की बात, ये दोनों एक साथ ही है, अनुभव पूर्वक ही इसको समाधान कह रहे हैं, है ना। तो ऐसे समाधान के स्वरूप में समृद्धि और अनुभव की बात बनती है, ये तो तुरंत ही हो जाने वाला है, क्योंकि यहां पर अस्तित्व कोई घर्षण तो कर नहीं रहा आपके साथ। जितना समय यहां लगने वाला, सबसे ज्यादा समय यहां लगने वाला, इसी को बोल रहे हैं अभ्यास। ये सारा अभ्यास क्या है, समय यहां, ये कम समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगता है, इसको सेटल कर दो। तालाब में पानी भरा रहे, स्विमिंग पूल में पानी भरा रहे, ब्रेड बनती रहे, है ना, आलू प्याज व्यवस्थित भैया, है ना, सब बिजली का बिल, ये वो सब व्यवस्थित, बच्चों के लिए भी कार्यक्रम, ये सब इसको सेटल करो, फल फूल। अब उसके बाद क्या हो गया कि ये इस पर अपना एजेंडा बनेगा, इट विल टेक टाइम, ये अभ्यास की बात है ना। है घर्षण मुक्त हो गए आपके साथ इंटरेक्शन में जिन लोगों के साथ, वो समाधान एक तो वैचारिक समाधान था जो अध्ययन विधि से हो गया आपको, अध्ययन विधि से आपको वैचारिक समाधान हो गया। जो बच्चा कुछ चाहे वो साथ साथ में करते रहेंगे, ये काम करते करते वो भी कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। और अब व्यावहारिक समाधान चाहिए अपने को, तो पहला व्यावहारिक समाधान मिला, हमारे उत्पादन के प्रयोग सफल हो गए, निरंतर हो गए, है ना, ये एक समाधान बना। जैसे आज हमारी गौशाला एक जगह पहुंच गई जहां पर एक या दो लोगों के साथ हमारी कई दिन से बात होने के बाद इस जगह को पहचान गए कि हमको इसको इन इन उत्पादन की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक चलाना है, निरंतर चलाना है ना। अब उसमें क्या हो गया, जैसे ही वो होता है तो आगे इंटरपर्सनल जो जो लोग हैं वो है ना, वहां का टेंशन नहीं है ना, नहीं तो वो टेंशन इतना तीव्र होता है, गाय बीमारों के इलाज नहीं हो पा रहा तो वो इतना तीव्र होगा कि आदमी अभी आदमी के साथ थोड़ी ना कोई इंटरेक्ट करेंगे। पर तो सुविधा का मुद्दा हमेशा तीव्रता का मुद्दा है, पहले वो सॉल्व होना, उसके बाद ये अनुभव की रोशनी में अपन बात कर रहे हैं अध्ययन के साथ, उसके बिना तो होता ही नहीं। हो इस विधि से ये जो शक्ति का अंतर नियोजन है ये होता है, ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि यहां पर अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ मामला है, वहां तो कोई घर्षण है नहीं, है ना। और हमारे को यहां सअस्तित्व में हम प्रमाणित हो रहे हैं, मानव सअस्तित्व, मानव प्रकृति सअस्तित्व, दोनों में निर्वृत्त होने की बात बनी, इसी को कहा था समाधान समृद्धि। इस विधि से अगर चलते हैं तब जाकर कोई बात बनती है, तब शिक्षा के लिए हम व्यवस्था बन गई। ऐसी व्यवस्था बनने के बाद शिक्षा शुरू हो गई भाई, ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो काय में शिक्षा कर लोगे, ये बात समझ में आती है? सुष्मिता जी बात समझ में आई? तो करने का काम क्या है वो समझ में आना जरूरी है ना। अनुभव के बाद विकास हो गया ना, फिर शक्ति का अंतर्नियोजन थोड़ी हो रहा है, फिर तो उपकार में लगेगी। सापेक्ष शक्तियां, जैसे आपने कुछ सुना उसके बाद आपके अंदर कोई मोटिवेशन होता है या नहीं होता है? अरे कोई एनर्जी आप में कड़ी क्रिएट होती कि नहीं होती? नहीं यार, हमको भी कुछ करना चाहिए, कुछ करने का मन है। ये जो आप में क्रिएट हुआ, ये इतनी बातचीत का ये कुल मिला के उपलब्धि हुआ, और कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ, और पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे मतलब कुछ नहीं हुआ। चलो खत्म करो कहानी, जब होगा तब देखा जाएगा। तो जो भी आपके अंदर मोटिवेशन आया, ये जीवन में जो सापेक्ष शक्ति उदय हो गई, इसको आप किधर चैनलाइज करते हो वो मुद्दा है। आपने रॉन्ग डायरेक्शन लगाया, मैं तो अपने निर्वाह के साथ ही बढ़िया से जीऊंगी, हो गया करना आप, है ना। निर्वाह के साथ निर्वाह नहीं कर पाएगी। तो ये समझ में आ जाए कि एजेंडे जो हैं एक्चुअली उनको पकड़ा जाए, उनको पहले सॉल्व किया जाए। इसी को कह रहे हैं कि समाधान समृद्धि पूर्वक जीना, ये मुख्य बात है। इसको करके देखना चाहिए, इसका ताकत क्या है वो आप करके देखे तो पता चलेगा। आज हम जो कुछ भी यहाँ कर पा रहे हैं, ये जो ताकत यहाँ बन रहा है, बहुत थोड़े से भाग में काम करने के बाद, और बहुत कम लोग, इतने सारे लोग रहने के बाद भी इस बात को पकड़े नहीं है, बहुत कम लोग पकड़े होंगे तो भी इतना कर पा रहे हैं। यदि हमारे में से 51% भी लोग अगर इस बात को ठीक से पकड़ के काम करेंगे तो ये कहां से कहां जाने वाली चीज है, ये बात समझ में आया। तो किशन भैया, ये जो इंटरपर्सनल वाले मुद्दे को हर बार ऊपर अपन लाते हैं, वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। वो सॉल्व तब होगा जब ये सॉल्व होगा, और इसलिए हमको सारे प्रोडक्शन, सारे विनिमय में अपनी जिम्मेदारी को पहचानना पड़ेगा। और जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो एकदम केजुअल से करे करे नहीं करे नहीं करे वाले नहीं चल सकते हैं। निपुणता कुशलता के साथ ही हम खड़े हो पाएंगे ऐसी सफलताओं और उनकी निरंतरता के साथ, अब फिर ये काम करने के अपन लायक होते हैं। इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, तभी हम कर पाएंगे। और ये काम प्रमाण ग्रुप का ही है। यदि इस काम को प्रमाण ग्रुप नहीं कर पाए तो फिर क्या कर रहे थे इतने दिन से, फिर क्या योग्यता हमारी? तो ये तो अभी और आगे की बात है। तो प्रमाण ग्रुप करे, उसके साथ विज्ञान ग्रुप करेगा, है ना। विवेक वालों से ये उम्मीद करना ठीक नहीं, और प्रमाण वालों का जिम्मेदारी है ये कि हम कैसे फटाफट अपने उत्पादन की एक एक लाइन को पकड़ें और उसमें अपने को नियोजित करें। आज जो यहाँ आए हैं वो भी, और जो आना चाहते हैं वो भी, उनको भी स्पष्ट रहना जरूरी है, क्योंकि ये कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है कि अब बस मजे से हम तो ऑर्गेनिक खाएंगे और गाय का दूध पियेंगे और रहेंगे जी। वैसे रहना तो नेचुरल है, लेकिन उससे कोई तृप्ति हमको नहीं हो सकती, है ना। ये बात हमको पकड़ में आ जाए तो करना क्या है, ये वाली बात पकड़ में आती है। और ये मैंने कोई सोच के निकाला नहीं, ये तो नीति सही विधि से पन्ना खुला आपके सामने, तो बता दिया है ना। देखो वापस वही खुलेगा, अब हम भी क्या करेंगे उसका, है। पेज नंबर 37 लिख लो, फिर से पढ़ देते हैं एक बार, फिर से पढ़ दूं। अध्ययन यथार्थता वास्तविकता सत्यता के अर्थ में संपन्न होता है, हो गया कल, इससे अधिक नहीं हो सकता है। कल जितना हो गया ना उतने होता है, उसी को मानो अध्ययन हो गया। फट से बोलना चाहिए सत्यता मतलब तीन भाग, अरे उसके अलावा कौन क्या करेगा बताओ, इसमें इससे अधिक होता ही नहीं है। उसमें क्यों नहीं होता वो भी देख लो। अध्ययन यथार्थता वास्तविकता सत्यता के अर्थ में संपन्न होता है सर्वप्रथम, है ना। व्यापक वस्तु में समाहित संपूर्ण एक एक वस्तुओं का वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। अब ये क्या कर दिया उन्होंने संभव कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। वर्गीकरण करने से अध्ययन होता है। जैसे यदि आप अंतर को नहीं देखोगे तो अध्ययन नहीं होता। अध्ययन की पहली शुरुआत होती है डिफरेंस को क्रिएट करना, समझने के लिए। एक कमरा आपने बोला तो अध्ययन थोड़ी हुआ। उस कमरे में अब आप बोलते हो कि एक फ्लोर होती है और एक दीवार होती है। अब आपने दो चीज जैसे वर्गीकरण किया, आपको समझ में आ गया फ्लोर का क्या पर्पज होता है, दीवार का क्या होता है। इसी को समझना कहते हैं अध्ययन, इसको कहते हैं अनुभव। समझ जुड़ी है इसको, है ना, इसको अध्ययन जुड़ी। हाँ तो कई बात पकड़ में, यहाँ नीचे लोग बैठते हैं, दीवार का मतलब यहां गिरते नहीं है, ठीक। तो वर्गीकरण विधि से अध्ययन संभव हो गया है। यही चार अवस्था चार पदों में अध्ययन गम्य है। क्रिया का अध्ययन विकास क्रम, विकास जागृति क्रम, जागृति के रूप में बोध गम्य होने की व्यवस्था हो गई है, वो करा दी गई आपको। इसी के साथ रूप गुण स्वभाव धर्म का अध्ययन होना आवश्यक है, वो भी करा दिया। विकास का अध्ययन परमावश्यक है, वो भी बता दिया कैसे कैसे विकास हुआ। विकसित इकाई के रूप में जीवन का अध्ययन संपन्न होता है, और जीवन में जागृति क्रम जागृति का स्पष्ट प्रमाण होता है। अब आ जाओ आगे, ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम में नहीं होता है, ये भी लिखा है इसमें कि जो तात्विकता है उसको हम बोध करा दें, ऐसा नहीं होता है। ऐसे विकासात्मक अध्ययन में मात्र तात्विकता का वर्णन बोधगम में ना होने के कारण तर्क की सहायता आवश्यक है। तो आप क्या करोगे भाई, सीधे थोड़ी अनुभव हो जाता है आपको, आप अपने तर्क को लगाओ और उसको तर्क संतुष्ट करो। यहां तर्क की आवश्यकता इसलिए प्रतीत होती है और नियोजित की गई है, तर्क की आवश्यकता प्रतीत भी हो गई और जानबूझ के नागराजी अध्ययन विधि में उसको नियोजित करवा रहे हैं कि लगाओ तर्क इसमें। क्यों? क्योंकि जिससे हम सिद्ध करना चाहते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, उसकी कल्पना पहले से ही हमारे में बैठना जरूरी है, तो तर्क विधि से वो कल्पना में पहले आ जाता है। तो जो दस क्रिया का जो भी चीज है उसको हम जो पाना चाहते हैं, उस पाने वाली संपूर्ण वस्तु को हम तर्क के साथ अपनी कल्पनाशीलता में बिठाना है, ये बता लिखा हुआ साहब सब। तो नियोजित की गई जिससे कि वांछित, जिसे सिद्ध करना है कि कल्पना पहले से साधक में, जिसे प्राप्त करना है पूर्वाभ्यास रूप में प्रतिष्ठित कर देना है, ये काम हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम लिखिए, अब सर्वप्रथम क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया अध्ययन। यदि आपकी कल्पनाशीलता में ये जागृति का पूरा प्रारूप आ गया, आपने अपनी कल्पनाशीलता में बिठा लिया, इसका नाम है अध्ययन। द्वितीय स्थिति में प्रयोग, द्वितीय स्थिति में क्या करना है, प्रयोग। और फिर इसी के भाग में लिखा है अभ्यास, है ना। तो प्रयोग और प्रयोग के साथ अभ्यास जुड़ते ही चला जाता है। अब चार लोग ब्रेड में काम कर रहे हैं तो आपको चारों के साथ निर्भर होना जरूरत है, यानी तब तो ब्रेड बनने वाली नहीं आपकी, है ना। कितने अच्छे आप हो, कितने अच्छे वो, तो प्रयोग के साथ वो अभ्यास जुड़ ही रहा है। क्योंकि इसको सफल निरंतर बनाने के लिए कम से कम छोटे छोटे ग्रुप्स में हमारे में निर्भर होना पड़ेगा, नहीं तो वो तो हो नहीं पा रहा है। अपन किसी के साथ भी काम करो उससे अपना पंगा हो जा रहा है, यदि पंगा हो जा रहा है तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो वो छोटे छोटे ग्रुप्स में पहले ये विलय होने की बात बनी, क्योंकि अब तो कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, आप कोई मैनेजर मोटिव से काम नहीं कर रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे वो सारे मोटिवेशन ही नहीं है कि आप नौकरी से बाहर कर दोगे तुमको, चलो कल से मत आना, मत यहाँ से भगा दिया तुमको, तो आदमी काम करेगा वो सब, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डिजाइन ही नहीं ऐसा। तो आप प्योर मोटिवेशन क्या है, तो व्यवहार ही है। तो व्यवहार की रोशनी में अभी उत्पादन को सफल करना, ताकि हम व्यवहार करने लायक हो जाएं, तो उसको मिनिमम सेटिंग पे बनाकर रखना है। जब तक ये चल रहा है, जब तक ये मिनिमम सेटिंग, नहीं तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। जहां भी कर रहे हैं या तो वहां दिक्कतें आ रही है, भाग जा रहे हैं वहां से, है ना, भाग के दूसरा काम पकड़ लेते हैं, वहां को दूसरा आ गया तो वहां से तीसरा पकड़ लेते हैं, तब तो कहीं उठा पटक करते रहें, कुछ होने वाला नहीं। इस स्थिति से बना तृतीय स्थिति में अनुभव प्रमाण प्रमाणित होना उपलब्धि और सार्थकता है। ठीक है बात। विकास और जागृति संबंधी अध्ययन मानव कुल के लिए अथवा मानव कुल सुरक्षित रहने के लिए परमावश्यक है। सर्व मानव में समझदारी की प्यास है ही, यही पात्रता सर्व मानव में होने का प्रमाण है। इसे तर्क संगत विधि से, अर्थबोध सहित सत्य विधि से, अध्ययन गम्य फलतः अनुभव गम्यता को प्रमाणित करने की स्थिति समीचीन है, यही अध्ययन का तात्पर्य। ये बात समझ में आ गई। ऐसे आप पढ़िए, सब जगह में वही चीख चीख के लिखा गया है ना, चीख चीख के लिखा गया, बाबा बोले ना बांस में चढ़ के चिल्ला चिल्ला के मैंने लिख रखा हर जगह भैया। हाँ जी, ये अनुभव के बारे में थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए यहाँ पे आप क्या। अरे मेरे दादा, यहाँ क्या कहना चाह रहे हो आप? जैसे आपने बताया कि एक पार्ट तो उत्पादन से जुड़ गया, हाँ, दूसरा उससे जो अभ्यास है मानव मानव के बीच में हो गया। आत्मा को अस्तित्व में अनुभव करना है तो आपको नहीं करना है, आत्मा कर लेगी। आत्मा कहाँ है? आत्मा अभी अपने आप होने वाला जो पार्ट है वो बोल रहे हैं। यस सर। तो आत्मा अनुभव करती है, क्योंकि अब जीवन की ताकत ये दोनों मुद्दे पे से फ्री हो गई। साढ़े चार क्रिया एक्चुअली अपना काम पूरा निपटा ली। अपन क्या माने, विरक्ति विधि से क्या माने थे कि ये सबको इग्नोर कर देंगे तो शायद इधर लग जाएंगे, इग्नोरेंस से हुआ नहीं, है ना। अभी सफलता से होने की बात, सफलता विधि में चलने की बात, तो आत्मा में अनुभव जो होना होगा हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो जा रहा है यार। ठीक ठीक, हाँ यही पूछ रहे भैया, ये दो पार्टी कंप्लीट होने के बाद वो अपने आप होने वाला, वो अपने आप ही होने वाला है, वो सहज है, वो परमार्थ है कहा गया, वो पुरुषार्थ नहीं कहा गया। ये बात समझ में आ गई। हाँ, तो जिस उत्पादन की प्रक्रिया को हम पकड़े, हमारी टीम से बात हो रही, कम से कम उसको सफल बनाए, निरंतर बना कर रखे, आज करे कल भागे, कल करे परसों भागे, फिर यहां से भागे वहां, वहां से कितने भागोगे आदमी, कितने डिपार्टमेंट चेंज करेगा, इससे निपट रही उससे निपट रही, इससे बहुत कठिन उससे बहुत कठिन। तो इसका मतलब है कि हमारे को स्पष्ट ही नहीं हुआ कि हमको करना क्या है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं और तरीके से हमारा सुख बना हुआ है, पैसे कहीं से आ रहे हैं, अपना काम चल रहा है, तो हम क्यों चलाएंगे उसको। ये बात समझ में आ गई। अगर इस विधि से चलते हैं तो बिल्कुल अंतर्नियोजन होता है और उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सफलता होने के बाद फैलने का मतलब नहीं। हाँ जी, उधर भी ऐसे होता है ना, लेकिन उधर क्या है कि जिस चीज को अध्ययन का माना वह चीज ही अधूरी है। इसीलिए तो कह रहे भाई भ्रमित मानो। अभी मैंने कहा कि बहुत सारी प्रक्रिया हम पहचान गए लेकिन वस्तु विहीन है, उसका हम उपयोग सदुपयोग नहीं कर पा रहे। वस्तु आज कंप्लीट आ गया, प्रक्रिया उतनी ही उतनी है ना, तो नहीं मिलेगा ना, सफल नहीं हो पाएंगे। अब वस्तु आ जाने के बाद प्रक्रिया को लगाओ यार, हमारा मन नहीं जी, इससे क्या होता है। खाना खाने का तो मन है, खर्चा करने का तो मन है, घर में तो दिक्कतें हो ही रही उन मुद्दों को लेकर, है ना, बच्चों में प्रॉब्लम हो ही रही, लेकिन हमारा उत्पादन का मन नहीं है जी। क्या मतलब निकलता है इसका, विनिमय कौन करने कौन जाएगा। हमारे कई मित्र बोलते हैं हमको बाजार में सामान बेचने का हमारा मन नहीं है। मैं बोलता हूं खरीदने का तो मन रहता है, हर दिन खरीदने का मन तो रहता ही है, जाके फटाक से खरीद के लाते हैं। अब खरीद के लाते हैं, बेचने का मन नहीं है, इसको क्या करोगे, बीमारी है, मानसिक विकृति है कि नहीं है, है ना। तो यदि खरीदने का मन करता है तो बेचने का मन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कम से कम उतने ही तो बेच के जितना खरीदते हो भैया। इसमें फिर ये जो पांच व्यवस्था के बारे में बताया गया भैया, शिक्षा संस्कार, वो कार्यक्रम है भाई, वो कार्यक्रम में आ गया सारा का सारा, वो कार्यक्रम में आ गया शिक्षा। वो अभी हम जैसे अभी अगर व्यवस्था के एंगल से बोलेंगे तो अगर हम ये ऐसे उत्पादन करते रहेंगे तभी तो उसमें शिक्षा दे पाएंगे। हाँ, ये एक आदमी की बात हो रही, समृद्धि आई ना भैया, जैसे घर्षण मुक्त हुए इधर समृद्धि है ना, उधर अनुभव, उसका नामकरण वहां कर देते हैं। नामकरण करने में क्या देर है, कभी भी कर देंगे, आज करो कल करो, वहां तो समृद्धि की बात ही नहीं, संग्रह की बात है ना। हर दिन अपनी आवश्यकता को बढ़ाना ही है, ठीक है बात। तो अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक पहचानना भी जरूरी है, उसको भी पहचाने ठीक से नहीं है तो कैसे काम चलेगा। उसको पहचान के आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने के बाद और ऐसे उत्पादन की प्रक्रियाओं को सेट करने के बाद, उसके लिए प्रयोग करने के बाद, प्रयोग विधि से सफल होने के बाद, बिना सफल हो थोड़ी काम चल जाएगा। आप ठीक है, साल भर का, दो साल का आपको ड्यूरेशन लेते हो, और कितने साल का ड्यूरेशन लोगे अभी भैया बताओ, कितने साल में हम सफल होंगे। ये तो चल रहा है काम अपना, तो इस विधि से तो कोई बात बनने वाली नहीं है। तो कोई एक समय हम लेते हैं, एक साल, दो साल, तीन साल, चार साल, क्या पचासों साल वैसे हम वो उसमें चलेंगे, लिवरेज लेके चलेंगे क्या, कोई भी काम करेंगे कि भाई ठीक है इमीडिएटली नहीं हो सकता तो हम इतने साल में करेंगे, एक साल में करेंगे, दो साल में करेंगे, तीन साल में करेंगे, तीन साल में करेंगे, ठीक तीन साल में करिए, है ना, जब तक काम रुके रहेगा। हाँ, वो तो बता चुके ना, आपका अध्ययन हो चुका हो तो कि परिवार विधि से बात हो रही है, और जो भी आपका परिवार का लेवल है उसके लिए बात हो रही है। यदि हम आज 100 परिवार के लिए बात कर रहे हैं तो 100 परिवार के लिए हम इसको काम कर रहे हैं। भैया ये ABC समझ में आया। हाँ, मैं अपने भ्रमित जिंदगी से मैं जोड़ के देखता हूँ। जब 2007 में मैं रायपुर में कंस्ट्रक्शन फर्म, कुछ बड़ा कंस्ट्रक्शन फर्म खोलने के लिए ही मैं आया था, तो जो दो चार लोगों के साथ उठना बैठना था वो लोग बोलते थे कि बस अब ये काम बड़े बड़े उठाने शुरू कर देते हैं करके, बट 3 से 4 साल तक लिटरली मेरे साथ के लोग मेरे से निराश हो गए थे कि ये कब बड़ा काम लेने वाले हैं करके। तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता था कि अगर आगे बढ़ गए तो ये नियोजन पूरा तो कहीं ना कहीं हम फाइनेंशियली साउंड हो जाएं, और बड़े काम लेने वक्त ये ना हो कि पैसे उधारी लेते घूम रहे हैं। तो तैयारी जो एक ही तैयारी है वो थोड़ी लंबी है, जैसा मुझे ऐसा लगता है। वो तो देखो विचार के अभाव में, मैं अपना ही जोड़ रहा हूँ कि ऐसा ही तो लगता है कि जो बाहर जो लोग प्रयास कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं उस तैयारी के लिए वेट कर रहे होंगे कि भाई ठीक है ये तैयारी आएगी। अरे ठीक से पकड़े नहीं ना भाई तैयारी, जैसे भैया ने बोला 3 साल है, उसके पीछे कोई तर्क नहीं है ना। अगर अभी बात करेंगे बैठ के अलग से 1-on-1 में तो कुछ नहीं, 3 साल के आपने, 3 साल निकाल लो। उनका मैं बता रहा हूँ ना भैया का, वो 3 साल इस तरीके से कि बाहर एक वातावरण बना रहे और ये MCV के जिगलू खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं होता, वो वातावरण से जिगलू खड़ा होता है क्या? नहीं, वो तो आप कर ही रहे। तो फिर ये हो गया, ठीक है। तो वो ठीक है ना, फिर तो एक तो छतरी की तरह हो गया, एक सेंटर में एक ना वो तो फिर सेंट्रल प्लान, फिर तो सेंट्रल प्लानिंग की बात करना पड़ेगी। तब तो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्लानिंग नहीं चलेगी, अभी बैग अलग प्लानिंग, सांगल बैग अलग प्लानिंग और किशन बैग अलग थोड़ी चलेगा। तो ऐसा होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, सेंट्रल प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, तब तो सेंट्रल प्लानिंग की बात आएगी। हाँ, कि सेंट्रल प्लानिंग में बैठ के हम बात करेंगे क्या जरूरत है, कितनी जरूरत है, क्या क्या है आवश्यकता हमारी, तो उसकी बात करेंगे। क्योंकि जैसे मैं खुद को भी देखता हूँ तो मेरे को लगता है कि ये सेंटर आना मेरा संयोग योग हो गया बहुत शानदार। लेकिन जिस तरीके से आया वो तो वो जैसा वो झूला पकड़ के घूमने की प्रवृत्ति से ही मिले और आए, तो ये शायद वो तैयारी है ना। तो वो सेंट्रल प्लानिंग का अभाव है, तो बहुत सारे लोगों को जो डायरेक्शन मिल सकता था अच्छा वो नहीं मिल पाया, एक तो दिक्कत हो गई। दूसरा एक और काम हो रहा है कि कई लोग इसको रिकमेंड करने की जगह में इसमें, अब क्योंकि लोग तो अट्रैक्ट होकर चले जाते हैं, आ जाते हैं, तो अब उनको डिफेंसिव मैकेनिज्म में आना पड़ रहा है, तो उसमें कोई ना कोई कमी निकालना पड़ रहा है, तो वो अपने में खुद समस्याग्रस्त होते जा रहे हैं। क्योंकि क्योंकि यदि कोई अच्छे काम में आप कमी निकालोगे तो फिर आपको थॉट में कमी करना पड़ेगा, अपने अपने विचार में ही, तो जीवन विद्या में कोई छेद करके आप अच्छी चीज को ना करोगे, इस विधि से क्या होगा, वो एक उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। भैया मैं छोटी से जब आ रहा था, इस पहले विकल्प तो आ गया था अध्ययन के लिए, तो ये जब बात शेयर हुई छोटी में, तो लिटरली मेरे को इतना सपोर्ट मिला कि जरूर जाओ भैया, बहुत ही अच्छा है करके। बहुत अच्छी तो चीज मेरे को अभी भी वो कनेक्ट होती है कि नहीं, हाँ शायद अब वो मैसेज चला गया है कि हाँ यहाँ। हाँ बस बढ़िया है, तो देखो वो अपने समाधान को बचा के रख पा रहे हैं। यदि कोई अच्छी चीज को अच्छा आप बोल पाते हो तो आप अपने में समाधान को रख पा रहे हो, अच्छी चीज को यदि आप अच्छा नहीं बोल पाओगे तो आप अपने में समस्याग्रस्त हो रही है। बाहर जो होना वो दूसरे को जो होना वो तो जो होगा सो होगा, तो अपना प्रॉब्लम तो हो ही जाएगा। अगर कोई निगेटिव करेगा तो वो खुद समस्याग्रस्त होगा। लेकिन अब यदि हम कोई एक काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि हम जिगलू के लिए काम कर रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, समय भी लगा रहे हैं, ये भी लगा रहे हैं, टाइम भी लगा रहे हैं, तो फिर हमको सेंट्रल प्लानिंग की बात करना पड़ेगी कि उसको सफल करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्या दिक्कतें हैं, है ना। उसके लिए फिर कोई काम होगा तब तो वो ऑर्गेनाइज हो गया, उसके लिए काम तो नहीं दे हुआ अभी तक, और अभी तो तय नहीं हुआ है, फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम क्या, हमारे पास क्या प्लानिंग है, हम अपने व्यक्तिवादी प्लानिंग चला रहे हैं तो चला सकते हैं। जैसे अभी विनोद भाई कंपनी चला रहे हैं, भैया अभी तक ये व्यक्तिवादी विधि चला रहे थे, इन्होंने बोला कि अब व्यवस्थावादी विधि चलाते हैं, कंपनी चला रहे हैं लेकिन अभी भी, मगर अब ये हो गया कि भैया हम ये जिगलू के लिए कंपनी चला रहे हैं, तो अब हम बैठ के तय करेंगे ना कब तक चलानी कब तक नहीं चलानी, तो ठीक से उससे मुक्ति भी होना चाहिए और उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। ये आगे हम सभी चीजों को बैठ के बढ़िया से निर्णय कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हम सब एक अध्ययन की जगह पे आ जाएं कि हाँ कुल काम ऐसे है और अब ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है, तब तो ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल प्लानिंग में आ गया मामला, तब तो उसका सदुपयोग हो जाएगा। नहीं तो वर्षा जी अपने आइडेंटिटी चला रहे हैं, वो अपना कुछ टेलीकॉम चलाते रहे और अब चल रहा है, तो वहां से इनका आ रहा जुगाड़, वहां से उनका आ रहा है, वहां से उनका आ रहा है, तो अपना अपना भैया अपना समाधान बना हुआ है भैया, क्योंकि समाधान कहां से बना हुआ है, कहीं और से बना हुआ है, तो फिर हमारा कितना इन्वॉल्वमेंट हो पाता है, कितना नहीं होगा, वो सारे मुद्दे खड़े हो जाएंगे तुरंत ही, फिर तो हम एक अलग जगह में अच्छा काम कर ही रहे हैं भाई, तो वो झील हमारे अंदर आएगी क्या कि किसी प्रयोग को उत्पादन में हम सफल करें, जब तक वो सीधे सीधे कनेक्ट नहीं करता है हमारे से, है ना। तो जैसे अगर कोई कुछ दिक्कत आएगी तो आदमी क्या करता है, जैसे मान लो अभी यहाँ पे खेती में हम काम कर रहे हैं और उसमें एक दिक्कत आ जाती है, तो जब खेती में काम करने वाला आदमी कितना प्रभावित होता है, कितना नहीं होता है ना, अब उसको देख सकते हैं आप, जिसका उसके साथ जुड़ाव है वो प्रभावित होगा, यार कैसे बिगड़ गए, क्यों नहीं बो पाए हम, क्यों ये दिक्कत हो गई, है ना। और जिसका नहीं चलता, जिसका अपना चल रहा है, कहीं से आ रहा है, यार मेरी पेंशन आ रही है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, खेती हो चाहे नहीं हो, तब तो वो हम सफल ही नहीं कर पाएंगे कभी भी। अब ये आ गया हमारे झील में डाउट हो गया, ये फर्क पड़ जाएगा, तो या तो वो सेंट्रल प्लान के तहत हो तब तो बात अलग बन गई, उसका फिर अलग चीजें हो जाएंगे, ये भी और नहीं तो फिर हमारा इस प्रकार चलने की चीज होगी। तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी उत्पादन आप अकेले तो करोगे नहीं, होएगा ही नहीं, बल्कि हम तो ये क्यों करते हैं, इतना आसान करने के लिए, यार आपको भी कुछ नहीं आता, इनको भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, तो हम ऐसे जैसे लोग हैं मिलजुल के, वो जहां पर एक आदमी चाहिए वहां दस दस आदमी खड़ा करके काम कर लेते हैं, है ना, और कीमत भी हम तय करने लगे आजकल, तो अभी थोड़ा सरल हो गया, थोड़े सरल हुआ, लेकिन सफल होने के लिए अगर हमारे में अपनी तृप्ति की बात करेंगे, फॉर एवरी इंडिविजुअल, हम सब 117 हो चाहे 1000 हो, तब तक तब तक हमको मजा नहीं आएगा। कब तक? जब तक कि हमारे अंदर सब में से शक्ति का ठीक ठीक अंतर नियोजन हो। तो बाहर से डिजाइन बना के रख दिए उत्पादन के लिए, अब आपका मन ही नहीं करेगा जाने का। क्यों करोगे मन? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपका मन को किधर लगाना है और लगाने का पीछे कारण क्या है और उससे मिलने वाला क्या है। जब तक वो बताया ना, जब तक वो सारा आपके अंदर सेट नहीं होता है तो पाकर भी उपलब्धि नहीं हो सकती है ना। खाना खर्चा तो पहले भी चल रहा था, अब उपलब्धि के लिए काम करना है तो विचार में पहले इसको बिठाना जरूरी है कि कुल मिला के इतना काम है और इतना काम होने के बाद अब अपने को इसको सफल करने की जरूरत है। उसके बाद आगे की चीजें बात है, उसके बाद जो होना वो अपने आप होने वाला है ना। ये वाली बात भैया, इसमें मैं एक चीज और देख रहा था कि जब ये प्रपोजल मिलता है तो हर आदमी की एक पुरानी प्रवृत्ति, पुराना एक लाइफस्टाइल होता है, अब एकदम वो चेंज, तो अलग अलग लोग अलग अलग प्रवृत्ति के साथ ही एंट्री लेंगे। तो कुछ होंगे जो एक काम में बहुत आगे उसको सफल ले जाएंगे, तो ये टीम वर्क की तरह तो होना ही है ना भैया। टीम वर्क तो होना ही है, लेकिन देखो दिक्कत क्या हो जाती है, मैंने पिछली बार भी कहा है क्या दिक्कत हो जाती है कि अलग अलग प्रवृत्ति होती है वो ठीक है, लेकिन हम क्या गलती कर देते हैं, हमारी जो रॉन्ग प्रवृत्ति जो भी है ना, जो भी रॉन्ग प्रवृत्तियां हैं, हमने क्या कर दिया, उसको डिजाइन में डाल दिया। जब हमने उसको डिजाइन में डाल दिया तो हमारा इंप्रूवमेंट ही खत्म हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सच्ची प्रवृत्तियों के साथ डिजाइन पे काम करेंगे, और जहां हम कम पड़ जा रहे हैं, जहां आप कम पड़ गए उसके लिए हम है ना, जहां पे आप कम पड़ गए या मैं कम पड़ गया उसके लिए आप हो, इस प्रकार से हम उसको एक ताकत बना के निकल लेते हैं। कुल मिला के इतनी बात है, ये ईज आउट करने के तरीके हैं, चीजों को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए और थोड़ा मजबूती कैसे बढ़ाया जाए, इसकी ताकत कैसे बढ़ाएं, ये वाली बात है। दीदी जैसे मान लीजिए, मैं तो मेरा तो किसी से पटता नहीं है, मैंने देखा इतने दिन से पटता नहीं यार, बहुत दिक्कत है यार, और परिवारों को बड़ा दूरी चाहिए और बड़ा डिस्टेंस रहना चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया कि ये इसको डिजाइन डाल दिया हमने, क्या अब मैं योजना बना रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, अब मैं पहले से भैया देखो आप मेरे साथ जुड़ो चंद्रशेखर भैया, आप एक काम करो, आपकी 2 बीघा जमीन ही ले लो और वहीं घर बना लो आप, और आप अपना एक चक्की रख लेना और कभी कभी मिलते रहेंगे। अब हमने क्या कर दिया, ये पूरा डिजाइन में डाल दिया इसको है ना, फ्री एजुकेशन में चले जाएगा, तो हमारी योग्यता बढ़ने वाली नहीं कभी, तो पूरा खत्म ही कर दिया हमने कार्यक्रम, तो वो खत्म हो जाता है। अब इसकी बजाय क्या करने का है, जैसा कहा गया है ठीक ठीक वैसा ही, धन समाज की संपत्ति ओके, परिवार का मतलब क्या है उतना ही, हम ना समूह या इसको हम करें कि बड़े परिवार में उत्पादन होता है तो बड़े परिवार में उत्पादन करते हैं है ना, उससे और बड़े में विनिमय करेंगे चलो उसके लिए वो भी काम करते। तो अभी पूरे डिजाइन जो है, हम डिजाइन में क्या करें, अपनी अयोग्यता को न जोड़े, नहीं तो हमारी योग्यता कब आने वाली, अब मेरी तो कमर काम नहीं करती तो मैं अब क्या करूंगी, नहीं वो ऐसा नहीं है जी अब सारे डिजाइन ही बदल दें हम मेरी कमर के चक्कर में, तो अपनी कमर के चक्कर में डिजाइन थोड़ी बिगाड़ना है, डिजाइन कैसी होना चाहिए वैसी रखी जाए, हमारी कमर काम करती हो नहीं करती हो ये दूसरा मुद्दा है, वो कैसे काम करने लगे उसके लिए दूसरा सोचेंगे भैया है ना। एक इसी चीज में सच में मुझे जो लगता था मैं वो बता रही हूँ, मतलब वो जो थोड़ा सा कंक्लूजन हुआ कि किसी से सुना वो समाज सेवी थे या किसी से सुना वो बहुत मिनिमलिज्म में रह रहे थे, उनके उसमें जब विद्या की बात आती थी तो उसमें वो झलकता था मिनिमलिज्म, कम चीज कम सामान, ये वो ऐसे ही कोई बहुत इमोशनल रहा है वो फैमिली अटैच रहा है, तो उनके अभी देखो तो दिखता है कि विद्या की बातों में वो ऐड कर दिए 2-4 चीज और वो कैसे संबंधों के दिखता है। तो सही बता रही हूँ भैया, मैं यहाँ आई थी फिर आपको देख रही थी एंड ऑल, तो जब ये सारी चीज देखकर मेरे मन में भी ये आया कि आप भी आपका शुरू से आप बहुत लैविश लाइफ या जॉब ऐसी रही है और बहुत साधनों से रहे हैं, तो ये भी ऐसा बनना और ऐसा हुआ था, तो ये भी आता था कि ये भी तो पुरानी उससे आ रहे, बट ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ क्योंकि वो मिनिमलिज्म और वो मेरे को भी मेरी चाहना में था ही नहीं, तो जितना साधन जितना धन है उसका सदुपयोग कैसा किया जाए वो अच्छे से दिखने लगा, तो ये बहुत ही क्लैरिटी से दिखने लगा कि अपनी अगेन वही चीज आई चाहना और उसमें अपन कैसे जोड़ सकते हैं कि मेरी चाहना क्या है। मुझे कभी एक्सेप्टेबल नहीं हुआ कि मैं एकदम मिनिमलिज्म में रहूं, 2 कपड़े दो वो जिनसे भी सोना है नॉल, तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। अभी उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम, अपनी आवश्यकता का आकलन और उससे अधिक उत्पादन, और उत्पादन अकेले करोगी नहीं तो कई परिवारों के साथ मिलकर करना पड़ेगा, तो वो सारे परिवार की आवश्यकता आपकी आवश्यकता होगी। और अब उसके लिए प्लान करोगे है ना, और जब उसके लिए प्लानिंग करेंगे तो सभी लोग उसमें सहभागी रहेंगे, हम तब सहकारी होंगे। अगर आप सहभागी नहीं रहोगे ठीक, तो लोग आपके साथ काम क्यों करेंगे। तो सहभागिता से अब सहकारिता और सहयोगिता की बात बनेगी। तो ये हमको रास्ता है, ये रास्ता दिखता है, तो ये रास्ता पकड़ते चले जाओ। सिंपल है, छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ही हैं। यदि आप सहभागी नहीं हो, ये सत्र खत्म हुआ और आप अपना निकल लिए, या अभी एक अलग तरीके से आपने अपना शेल बना के रखा मान लो थोड़ी देर के लिए, तो आपके साथ में काम करने का कौन प्लान करेगा है ना, कि मैं तो यहाँ गर्मी लग रही है आपको, अभी हम बैठे हैं और वहां जाके हमारे पास तो लगा एयर कंडीशनर, एक अलग तरह की सुविधा है। तो इस तमाम दिक्कत में आप रहोगे, हम उसमें सहभागी नहीं है आपके साथ, या आप मान लो कोई घर्षण नहीं हो रहा है, कोई लड़ाई हो गई, उसमें हम सहभागी नहीं जी, हम तो बिल्कुल अलग है जी, ऐसा ना थोड़ी चलेगा। तो जब तक सहभागी नहीं होगा तो कोई आपके साथ सहकारी है आप हो नहीं सकते हो, कोई आपके साथ काम ही नहीं करेगा, सहयोगी नहीं हो पाओगे। तो सहभागी होना जरूरी, क्योंकि हम सबके लिए जो काम सोचेंगे अकेले के लिए तो है नहीं। तो पूरे परिवार की आवश्यकता, अब जो आपकी आवश्यकता बनी और उस आवश्यकता के अर्थ उससे अधिक उत्पादन करना, सहभागी होकर, सहकारी होकर, सहयोगी होकर चलेंगे, उसमें सफल होना है और उसकी निरंतरता को बनाकर रखना है, सफलता को पकड़े रहना है। सही है ना भाई, अगर ऐसा कर पाते हैं तो आगे की बात बनेगी, इस विधि से हमारे में ग्रोथ होने की बात, ये बात पकड़ में आती है। और कोई रास्ता नहीं है सांगर साहब, और कोई रास्ता है नहीं इसमें, इसमें रास्ता तो कोई इतना ही है, बाकी फिर हमारा मन से हम कुछ कुछ निकाल लेते हैं अपना अपना प्रोग्राम, और उसमें स्वतंत्रता है, मतलब कोई निकालता तो उसका अपना प्रोग्राम निकाले, लेकिन वो फिर उसमें क्यूमुलेटिव कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये वाली बात है। तो हमको किस कारण से हम कर रहे हैं वो कारण हमको स्पष्ट रहना चाहिए, और उसमें कोई मनाही किसी को नहीं है, किसी को भी नहीं है, लेकिन अपेक्षा तो ये रहेगी कि हम एक पेज पे आके काम करें और एक पूरी आवश्यकता को हम पहचान के काम करें। जी बोलिए चाचा जी, जो सुविधा वाला तीव्र इच्छा मतलब तीव्र रहती है उसको पूर्ति करने से फिर मतलब उत्पादन करके, तो अभी जो भी सुविधा है अपनी वो उसको पूर्ति करने जाते हैं तो उसमें प्राकृतिक नियम का थोड़ा सा कम ज्यादा होता है, तो ठीक है ना, उसको आज जितना प्राकृतिक नियम का हम पालन कर रहे हैं कल उससे बेहतर करेंगे, उसके लिए भी एक फ्रंट खोल कर रखना। ये नहीं है कि आज ही सारे प्राकृतिक पूरे अभी 100% कर लेंगे, वो होता नहीं, अकेले कार्यक्रम नहीं है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी है, उसके लिए पूरा सिस्टम चाहिए रहता है। आप आइसोलेशन में कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ लगाने के लिए जो वही हम सामान लगा पाए जो बाजार में उपलब्ध है ना, तो ये आइसोलेशन में अपने आप को हम पूरा कर लेंगे ऐसा नहीं है, जैसे होता वैसे करो, रुकना नहीं एक मिनट के लिए भी, इसमें ये आदर्शवाद बिल्कुल चलता नहीं है। कर सकते हैं तो तुरंत करना चाहिए, रुकना पड़ा है तो बिल्कुल रुको मत, कर डालो, बाद की बात, अगला एडवांसमेंट आगे लेके आएंगे ना, अभी क्या जल्दी है, जल्दी ये बात समझ में आती है ना। ये नहीं कि हम बेल से ट्रैक्टर खेती करेंगे और जब तक बेल से नहीं हो तो हम खेती नहीं करेंगे, खेत खाली पड़े रहेंगे, क्या मतलब निकलता है इससे। भैया बेल से करना चाहिए, लेकिन अभी तो खेत खाली पड़े रहे, सोचा ट्रैक्टर लगाओ ठीक, और फिर अगली बार बेल से लगाने का सोचो पहले, बात समझ में, क्योंकि रोटी तो खा ही रहे थे टाइम अपन, और खाली रोटी की बात भी नहीं है, क्योंकि वो तो चिंता का विषय बनते जाए थोड़े दिन बाद, जीवन में समस्याकारी होगा या समाधानकारी होगा। आवश्यकता से अधिक, इसको नोट कर लो, सॉरी, उत्पादन से अधिक यदि उपभोग की प्रवृत्ति है, उत्पादन से अधिक उपभोग की प्रवृत्ति, चाहे आप कैसे भी मैनेज कर रहे हो, नीतू जी सुन रहे हो, उत्पादन से अधिक उपभोग की प्रवृत्ति शोषणकारी है, तो मैं कितना उत्पादन कर रहा हूं ये मुझे पता रहना चाहिए, उससे अधिक यदि मैं कोई कंज्यूम कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं से शोषण ही है। उत्पादन से अधिक उपभोग बराबर शोषण, शोषण बराबर दुख, हाँ पूरे परिवार का मिला के। अभी इंडिविजुअल की दीदी अपने तो ये डिजाइन इसलिए बना ले कि अभी इंडिविजुअल का मुद्दा नहीं, वापस घूम के आएंगे, जिग्लू बनेगा, जिग्लू के बाद वो विश्व परिवार बनेगा, उसके बाद फिर इंडिविजुअल पे चला जाएगा, वहां जाकर ये इंडिविजुअल में पहुंच जाएगा, तब तक निपुणता कुशलता की एजुकेशन, हर घर में बच्चे बड़े सब तैयार, उस प्रकार के डिजाइन उपलब्ध होते जाएंगे, वहां पर ये चलेगा ना, हाँ तो फिर उसी प्रकार से मॉडल में चले जाएंगे, है ना, वो गांव ही जैसे लोग रह रहे हैं अभी, वो बढ़िया से अपने अपने घर में रह गए, वो ठीक से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज थोड़ी है आज, लेकिन घटी नहीं है आज, अपने को इस विधि से चलने की जरूरत है, परिस्थिति का ठीक ठीक आकलन करना। हो गया समय, ज्यादा हो गया? ओके जी, मैं थोड़ा सा ज्यादा उत्साही हो गया था। ठीक है, यहां तक कोई बात समझ में आई? कोई दिक्कत इसमें? तो करना ये है, क्लियर मॉडल है ना, यहां तक के लिए हमारा मन तैयार हुआ या नहीं हुआ? तो नहीं हुआ तो उस प्रश्न को पूछ लो कल शाम के सत्र में। अब अध्ययन को उल्टा चलाओ, उल्टा चलाने का मतलब ये हुआ कि अब ऐसे करने में अपने को क्या दिक्कत लग रही है बताओ, उस पर शाम को बात कर लेते हैं। ठीक, धन्यवाद, नमस्कार।